الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے مقبول عام سلسلے اور میرا غالب گمان ہے کہ اردو زبان میں دیکھے جانے والے دینی سلسلوں میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سلسلے مدنی مذاکرہ میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العلیہ کرم فرما ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے. آپ اسلامی بھائی بھی مدنی مذاکرے میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کے لائیو چیٹ کے ذریعے سے، ہمارے فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا کے پیجز کے ذریعے سے، واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے، آڈیو کال کے ذریعے سے، ویڈیو کال کے ذریعے سے الحمدللہ آپ مدنی مذاکرے میں شامل ہو سکتے ہیں. مناسب سمجھا گیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ریکارڈڈ کال، آپ کے ایس ایم ایس، آپ کے فیس بک یا ٹویٹر پر بھیجے جانے والے پیغامات انشاءاللہ عز و جل ہم ایک پروسیس کے ساتھ اس سلسلے میں شامل کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کے صدقے ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے اور اس کے لیے خوب لگن و جستجو کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العلیہ کی تشریف آوری سے قبل مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوتا ہے. اس ضمن میں انشاء اللہ عز و جل آپ کی خدمت میں مدنی پھولوں کی ترکیب عرض کرتا ہوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علی وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک بہترین نیکی ہے اور تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے اور اس درود پاک سے بزم جنت کے دولہا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ملتے ہیں. سبحان اللہ، دنیا میں درود شریف کی کثرت عقیدے کی مضبوطی، نیت کی خلوص، محبت کی سچائی اور عبادت کی ہمیشگی پر دلالت کرتی ہے. لہذا ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کثرت درود کی تعریف کیا ہے؟ یہ بھی ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ ہم عمومی طور پر جب بھی فضائل سنتے ہیں تو اس میں لفظ کثرت درود کی بات آتی ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھو تو یہ ملے گا، کثرت کے ساتھ درود پڑھو تو یوں حاصل ہوگا، کثرت کے ساتھ یوں کرو تو درود پاک پڑھو تو یہ درجات کی بلندی نصیب ہوگی. تو یہ کثرت درود کی تعریف کیا ہے؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چند بزرگوں کے اقوال پیش کیے جا رہے ہیں، آپ کسی بھی ایک بزرگ کے بتائے ہوئے عدد کو معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا شمار کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں ہو جائے گا، اور وہ تمام برکات و ثمرات حاصل ہو جائیں گے جن کا احادیث مبارکہ میں تذکرہ ہے. چنانچہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی کثرت درود شریف کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں، ورنہ 500 پر اکتفا کریں. بعض بزرگوں نے روزانہ 300 اور بعض نے نماز فجر و عصر کے بعد 200 مرتبہ پڑھنے کو فرمایا ہے، 200 ٹائم، اور کچھ سوتے وقت بھی پڑھنے کی عادت بنا لیں. آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود و سلام ضرور پڑھنا چاہیے. پھر مزید فرماتے ہیں بعض درود شریف کے ایسے صیغے ہیں، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پڑھنے سے 1000 کا عدد با آسانی اور جلد پورا ہو جاتا ہے، اسی کو وظیفہ بنا لیا جائے. اور ویسے بھی جو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اس پر وہ آسان ہو جاتا ہے. غرض یہ کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اسے درود و سلام پڑھنے سے وہ لذت و شیرنی حاصل ہوتی ہے جو اس کی روح کو تقویت پہنچاتی ہے. مریض ہجر کو ہو جائے گی ابھی تسکین، مریض ہجر کو ہو جائے گی ابھی تسکین، ذرا مدینے کے دار الشفا کی بات کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی علی رحمت اللہ الغنی اپنی کتاب افضل الصلاۃ علی سید السادات میں فرماتے ہیں کہ علامہ عبد الوہاب شعرانی علی رحمت اللہ الغنی نے کشف الغمہ میں بیان کیا ہے کہ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف کی کم از کم تعداد ہر رات 700 بار 700 ٹائم اور ہر دن 700 بار ہے. مزید لکھتے ہیں ایک بزرگ کا بیان ہے کہ کم از کم کثرت روزانہ 350 بار دن میں، یعنی 350 ٹائم پر ڈے، اور ہر شب میں، یعنی ایوری نائٹ 350 ٹائم، یعنی ہر شب میں 350 بار ہے. مزید فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعرانی علیہ رحمت اللہ الغنی نے اپنی کتاب انوار القدسیہ میں فرمایا ہے ہم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر دن اور ہر رات بکثرت درود و سلام پڑھا کریں گے، اور اپنے بھائیوں کے آگے اس کا اجر و ثواب بیان کریں گے. اور آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے انہیں پوری ترغیب دیں گے، اور یہ کہ ہم ہر دن اور ہر رات اور صبح اور شام 1000 سے لے کر 10000 تک درود و سلام کا ورد کریں گے. علامہ نبہانی علی رحمت اللہ الغنی مزید فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نور الدین شونی رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 10000 بار درود و سلام پڑھتے تھے، اور شیخ احمد زواوی رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 40000 بار درود شریف پڑھتے تھے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیخ اجل عبد الوہاب متقی علیہ رحمت اللہ القوی سے درود و سلام کی تعداد دریافت کی تو فرمایا کہ اس کی کوئی تعداد معین نہیں ہے، جتنا ہو سکے پڑھو، کہ اسی سے رتب اللسان رہو، یعنی اپنی زبان تر رکھو اور اسی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سماعت فرمایا، مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس قدر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے درود و سلام کے لحاظ سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرتے تھے، یعنی ان اللہ کے نیک بندوں سے جو کتابوں میں لکھا ہے، کوئی 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو کوئی 40,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، تو کسی کے نزدیک آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی گنتی کیوں؟ ان گنت بار اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ ایک اللہ کے وہ اولیاء، اللہ کے وہ نیک بندے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عشاق تھے کہ جو کثرت سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و صلاۃ و تسلیم کی جناب پاک میں درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اور ہم غور کریں، ایک ہمارا حال ہے کہ ہم کتنی مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے روز و شب کے معمولات کا جائزہ لیں، اپنی کیفیت و حالات کا جائزہ لیں۔ سارا دن فضولیات میں ہم اپنے وقت کو گنواتے ہیں، فضول گفتگو میں، غیبتوں میں، چگلیوں میں اور نہ جانے کیسے کیسے کاموں میں اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اپنی زبان کے استعمال کے متعلق ہم کتنے حساس ہیں۔ اے کاش ہم اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے ماوا، اپنے ہادی، اپنے مہدی، اپنے مرشد، اپنے مرسل صلی اللہ تعالی علی وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کی کثرت کرنے والے ہو جائیں۔ اے کاش ہمارا بھی شمار آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں ہو جائے۔ کاش کاش۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں کثرت درود کا انعام عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامعہ مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین و خلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی، حضرت کیا حال ہیں؟ فرمایا، اللہ تعالی عز و جل نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ پوچھا، کس سبب سے؟ فرمایا، میں تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علی و آلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گوئی سے بچ جائے گی زبان میری، فضول گوئی سے بچ جائے زبان میری، میرا کلام درود و سلام علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ایک درود پاک میں 3 فائدے ہیں، 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجوں کی بلندی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، کس قدر خوش نصیب ہیں دعوت اسلامی کے میٹھے پیارے سہنے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، اور ہمارے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو دعوت اسلامی والوں کو ترغیب ارشاد فرمائی ہے، ہمارے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام ہے کہ کیا آپ نے روز آج 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھا یا نہیں، کہ علماء کے نزدیک ایک تعداد، ایک عدد یہ بھی ہے کہ کوئی 313 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اسے بھی انشاءاللہ عز و جل کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل کیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی کہ جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر، مدنی انعامات پر عمل کرنے والے ہیں، روزانہ فکر مدینہ کرنے والے ہیں، فکر مدینہ کر کے روزانہ الحمدللہ رب العالمین اپنے ان امور کا جائزہ لینے والے ہیں کہ جن پر انہوں نے عمل کیا، اور ان امور کا جائزہ لینے والے بھی ہیں کہ جن پر آج کسی سبب سے ان سے عمل نہ ہو سکا۔ تو فکر مدینہ کی برکت سے الحمدللہ روزانہ یہ ریمائنڈر ہمیں ملتا ہے، ذہن میں یہ بات گویا کہ دوبارہ دہرائی جاتی ہے کہ آج نبی برحق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے درود شریف پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اے کاش، اے کاش، اے کاش اس وقت جو بھی اسلامی بھائی یہ مدنی پھول سماعت فرما رہے ہیں، اگر آج تک ہمارا یہ معمول نہیں ہے تو آج سے یہ معمول بنا لیجئے کہ یہ دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول کی کتنی برکت ہے کہ ثم الحمدللہ رب العالمین اس زمین پر یہ دعوت اسلامی کا میٹھا مدنی ماحول جس میں درود پاک کی ترغیب آپ اسلامی بھائی خوب ملاحظہ فرماتے ہیں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تعلیمات ہے کہ جب بھی کوئی معلم، جب بھی کوئی مبلغ، جب بھی کوئی مدنی مشورہ کرنے والا، جب بھی کوئی ذمہ دار اسلامی بھائی الحمدللہ رب العالمین کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو حمد و صلات کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر باقاعدہ درود و سلام پڑھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت ہو رہی ہے، سبحان اللہ، مدنی منا ماشاءاللہ حسن بن علی ماشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیر تربیت، اور دیکھیے کہ کس میٹھے میٹھے انداز سے باپا کریم دامت برکاتہم العالیہ ان کی دلجوئی کی صورت بنا رہے ہیں، اور یہ مدنی منا بھی کیسا فیض لوٹ رہا ہے۔ تو یہ مبارک شخصیت ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ درود و سلام کی ترغیب اس قدر ارشاد فرمائی کہ جب بھی کوئی معلم، جب بھی کوئی مبلغ، جب بھی کوئی مدرس الحمدللہ رب العالمین درس کا سلسلہ، بیان کا سلسلہ، مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ، مدری مشورے کا سلسلہ کرتا ہے تو الحمدللہ یہ ہماری طرف سے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ترغیب ہے، تاکید ہے کہ پہلے حمد و صلات کی ترکیب ہوگی اور اس کے بعد باقاعدہ 4 صیغے درود و سلام کے پڑھے جائیں گے، پڑھائے جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول میں ہر تقریب سے پہلے، ہر ترکیب سے پہلے، ہر ایکٹیویٹی سے پہلے درود و سلام پڑھانے کا معمول الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے اوائل سے ہی اللہ کی رحمت سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ علماء اہل سنت کا فیضان ہے، سرکار شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعلیمات ہیں کہ دعوت اسلامی کے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس طرح سے کثرت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں درود و سلام پڑھتے ہیں اور درود و سلام پڑھاتے ہیں۔ جہاں اجتماعی طور پر الحمدللہ یہ صورت اختیار کی جاتی ہے، وہاں ہم سب اسلامی بھائی ذرا نجی طور پر بھی اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے کتنا میٹھا پیارا سہنا مدنی ماحول ہے کہ ہمارے مدنی ماحول میں تو نعرہ پاک بھی درود شریف کا ہے، نعرہ بھی درود و سلام کا ہی لگتا ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین اس میٹھے مدنی ماحول میں وقتاً فوقتاً درود و سلام پڑھنے کی پڑھانے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ عاشقوں کی روح کی غذا ہے، عاشقوں کے دلوں کا قرار ہے، عاشقوں کے ذہنوں کی آسودگی ہے، عاشقوں کے دلوں میں خوشی کرنے کا سامان ہے، کیونکہ محبوب کبریا سلطان انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فیض خاص ملا کرتا ہے ان کو جو درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش اے کاش اے کاش ہم میں کا وہ اسلامی بھائی جو اب تک درود و سلام کی کثرت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، ان کی خدمت میں عاجزانہ التجا ہے، آپ ضرور ہمت فرمائیں، ترکیب بنائیں اور آج سے یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ تعداد تو میں نے آپ کی خدمت عرض کی ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ وسیلہ سے آپ کو درازی عمر بالخیر بالصحت و عافیت نصیب فرمائے، اللہ توفیق دے تو اپنے وقت کا اکثر حصہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے اچھی اچھی نیتوں کی ترکیب فرما رہے ہیں۔ کیا بات ہے مدینے کی، یہ اچھی نیتوں کا مدنی انعام بھی کیسا پیارا ہے۔ ایک تو ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے، اور پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ اب مدنی مذاکرے میں آنے کی جو نیتیں فرما رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اس موقع پر میں بھی آپ کی خدمت میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مبارک رسالے جو کہ اس ہفتے ہمیں پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے، اور اس رسالے کا نام ہے 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور ابھی جو میں نے الحمدللہ ذکر و درود کے درود و سلام کی برکتیں عرض کی ہیں وہ اس کی حدیث نمبر 1, 2, اور 3 سے الحمدللہ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پاک اور اس کے تحت الحمدللہ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائے ہیں، اور ماشاءاللہ عز و جل ابھی ہم نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کو ماشاءاللہ یہ اسلامی بھائی رسالہ بھی دکھا رہے ہیں، مرحبا مرحبا، اس مرتبہ انشاءاللہ عز و جل تمام عاشقان رسول جو جہاں جیسے جس طرح سے بھی ہے وہ اپنا یہ ذہن بنا لے کہ مجھے انشاءاللہ عز و جل اس رسالے کو اول تا آخر پڑھنا ہے، اس کی بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ، اور جس کی نیت بنتی ہو وہ زور سے کہے انشاءاللہ۔ آئیے اسی رسالے کے صفحہ نمبر 10 سے میں نیت کی اہمیت آپ کی خدمت پیش کروں۔ سبحان اللہ، حضور امیر علیہ سنت کے جلوے بھی دیکھیے اور آپ کی خدمت میں جو معروضات عرض کر رہا ہوں اسے بھی توجہ سماعت فرمائیے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت پر ہی ہے، بغیر نیت کسی عمل پر ثواب کا استحقاق یعنی حق نہیں، اعمال عمل کی جمع ہے، اور اس کا اطلاق اعضا، زبان اور دل تینوں کے افعال پر ہوتا ہے۔ انتہائی اہم اور باریک مدنی پھول شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے اس رسالے میں تحریر فرمایا، توجہ کیجئے گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کے تحت جو مدنی پھول ہے وہ دوبارہ عرض کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت پر ہی ہے، بغیر نیت کسی عمل پر ثواب کا استحقاق یعنی حق نہیں، اعمال عمل کی جمع ہے، اور اس کا اطلاق اعضا، زبان اور دل تینوں کے افعال پر ہوتا ہے، اور یہاں اعمال سے مراد اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اور مباح یعنی جائز افعال ہیں، اور نیت لغوی طور پر دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک عمل میں جتنی نیتیں ہوں گی اتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل توفیق عطا کرے تو انشاءاللہ عز و جل جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اور ماشاءاللہ عز و جل یہ میٹھا مدنی ماحول اور یہ مدنی انعامات جو امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس کا پہلا مدنی انعام ہی نیتوں کا مدنی انعام ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اور سرکار شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت عالم نیت دامت برکات العالیہ نے ہمیں یہ ترغیب ارشاد فرمائیے، ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائیے کہ ہم سب ہر نیک اور جائز کام سے قبل اچھی اچھی نیتیں ضرور کریں، اور دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول میں مدنی چینل دیکھنے والے اسلامی بھائی اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں، اگرچہ مدنی ماحول سے باقاعدہ وابستگی نہیں مگر ویورشپ کے اعتبار سے آپ مدنی چینل پر ہوتے ہیں، ہر سلسلے سے قبل الحمدللہ رب العالمین باقاعدہ مدنی نیتیں کروائی جاتی ہیں، ہر مبلغ جب بھی آتے ہیں اپنے بیان کے آغاز میں درود و سلام کے بعد الحمدللہ اچھی اچھی نیتوں کی ترغیب ہی ارشاد فرماتے ہیں. الحمدللہ شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت ہو رہی ہے، ہم امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا جلوہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضور کے فیضان سے ہم سب کو مزید استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کی ترغیب پر ماشاءاللہ عزوجل اسلامی بھائی اچھی نیتوں کے تحفے بھی پیش کرتے ہیں، بلکہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے جس کا نام ہے نیتوں کا پھل، اگر آپ اسے بھی حاصل کریں گے، بیان ہے امیر علیہ سنت کا بیان ہے نیتوں کا پھل، اور ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے ثواب بڑھانے کے نسخے، انشاءاللہ عزوجل آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو مزید معلوم ہوگا کہ نیتیں کس قدر اہمیت کی حامل ہیں اور نیت کرنے والے اچھی اچھی نیتیں کرنے والے کس قدر اللہ رب العالمین عزوجل اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب پاتے ہیں، اور اچھی اچھی نیتوں کا پھل کیسا بہترین ہے کہ شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے اسی رسالے 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 14 پر یہ ارشاد فرمایا، یہ حکایت نقل فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قحط سالی میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا، اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ ریت غلہ ہوتی تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا. اس پر اللہ پاک نے ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس سے فرمائے کہ اللہ پاک نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا اور تیری اچھی نیت کے بدلے اس ٹیلے کے بقدر غلہ صدقہ کرنے کا ثواب دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اچھی اچھی نیتوں کی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں. آئیے اب ہم چلتے ہیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی طرف، انشاءاللہ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ملفوظات سے استفادہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو نہ بھولا غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں ایک وضاحت رس کرتا چلوں کہ 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسالہ المدینۃ العلمیہ کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جنا، بچ مسجد میں ہو کے ہمیں جانے تا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اپنے مولا چینل کے ناظرین آپ کو مختلف مدنی گلدستے بھی ہم دکھاتے ہیں، آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ یا سیدی کم و بیش ڈیڑھ سال قبل ایک خصوصی مدنی مذاکرے میں حاضری تھی، اس میں میں نے آپ سے عملیات کے تعلق سے ایک سوال کیا تھا۔ آپ نے اس کے جواب کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بزرگان دین اپنے منہ سے جو کلمات ادا کر دیتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان میں ایسی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ اگر مشکل وقت میں یا مصیبت میں انہی کلمات کو دہرا لیا جائے تو مشکل دور ہو جاتی ہے۔ آپ نے پھر سردست اس وقت کچھ مثالیں بھی دی تھیں، ایک آپ نے اس میں ایک عمل بیان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ دادا جی کی گھوڑی وہی اندھیری رات بلال کا درد سر کی جگہ کا جائے یہی لگے میری آس۔ تو اس وقت جس وقت میں نے سوال کیا تھا اس سے تقریباً کم و بیش 5-6 سال قبل سے میں دائمی سر درد کا مریض تھا، اور روزانہ ایک گولی ہے جو لوگ عموماً سر کے درد کے لیے کھاتے ہیں، وہ کھانی نہیں چاہیے، لیکن میں وہ روزانہ 2 کھاتا تھا پانی میں گھول کر آدھے گلاس کے اندر، اتنا مجھے شدید سر درد ہوتا تھا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وقت آپ نے جب یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ بلال کا درد سر کی جگہ کا جائے یہی لگے میری آس، وہ دن ہے آج کا دن الحمدللہ وہ بیماری مجھے دوبارہ نہیں ہوئی ہے۔ اچھا وہ دادا جی نہیں ہے اس میں، دادا صاحب، پھر لگے میری آس، یہ تو ایک تمنا ہے کہ لگے میری آس، لگی میری آس، لگ گئی ہے باپا، لگ گئی، لگی میری آس، دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات فلاں کا درد فلاں جگہ کا جائے یہی لگی میری آس، بلال کا درد سر کا جائے یہی لگی میری آس. یہ اصل جو ہے نا فلاں کا درد فلاں جگہ کا جائے، تو اب ان کا نام ہے بلال تو اس لیے ان کا نام لے کر یہ ترکیب بنی. اور سر میں درد تھا تو کہیں بھی درد ہو تو یہ جملہ جو ہے نا بول دیا جائے کہ فلاں کی جگہ نام لے لیا یا جس کے جس کو درد ہے، یعنی اس درد کی جگہ ہاتھ رکھ کے، مثال کے طور پر کندھے پہ درد ہے تو کندھے پر ہاتھ رکھا کسی نے پڑھنے والے نے یا خود نے رکھا تو کہا دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات. اب فلاں لفظ ہے تو اس کی جگہ کہیں گے مثلا اقبال کا درد کندھے کا جائے یہی لگی میری آس. یہ تین بار اس طرح یہ جملہ بول کر کندھے پر چھو کر دیں، دم کر دیں تو اللہ کرے گا تو فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ چاہے گا تو ہوگا فائدہ، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. شفا تو اللہ دیتا ہے. تو بزرگوں کے جملوں میں الفاظ میں بھی اثر جب چاہتا ہے رب تو وہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ تذکرہ امیر علیہ سنت قسط نمبر 5، قسط نمبر 5 تذکرہ امیر علیہ سنت، یہ علم و حکمت کے 125 مدنی پھول، اس کے صفحہ نمبر 29 29 نمبر صفحہ پر، یہ نیچے حاشیے میں جو امیر علیہ سنت نے بھی یہ بتایا ہے دادا صاحب کی دادا صاحب کی گھوڑی والا، تو یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. اور خود یہ رسالہ جو ہے یہ بھی پڑھنے والا ہے، جو مطلب خصوصاً علم دین سے دلچسپی رکھتے ہیں اور طلبہ کرام ہیں یا اساتذہ کرام، علماء کرام، مفتیان کرام، یہ انشاءاللہ سب کے لیے بہت ہی مفید رہے گا اور علماء اور مفتیان کرام تک یہ پہنچانا چاہیے. صرف 100 صفحے ہیں اس کے، مکتبۃ المدینہ سے خرید کر عوام کے لیے بھی مفید ہے. پیارے پیارے اس میں محاورے بھی ہیں، جیسے کہ ابھی وہ آپ نے سنا کہ وہ عمل، تو یہ خالی عمل ہی آپ کو لکھا ہوا مل جاتا ہے تو بھی پیسے وصول ہیں آپ کے. 29 پیج پر یہ عمل لکھا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت کا اعتکاف کی نیت کی، تو آپ معتکف ہو گئے، مفت کا ثواب ہے، اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم پینا، دم کے ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب اعتکاف کی نیت نہیں تھی، مسجد میں آپ آئے اور کھانا آ گیا، تو اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. کرنی ہے نیت تو اللہ کی رضا کے لیے کریں ثواب کے لیے، اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں. اب کھا پی اور سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1429 سن ہجری کے جمعہ دل اولا کی آج تیسری رات ہے. 1439 سن ہجری کی آج تیسری شب ہے، تھرڈ نائٹ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہفتہ وار شروع ہو چکا ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. مسجدیں بہت پیاری پیاری ہوتی ہیں، مسجدیں بہت پیاری پیاری ہوتی ہیں، یہ مسجدیں حرام ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ پیارے آقا کی مسجد ہے، یہ مسجد اقصا ہے، یہ مسجد فیضان مدینہ ہے، اور یہ کنز المال مسجد ہے. مسجدیں ہمارے گھر سے بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، ہم مسجد میں ہوں اور کھیلنے کا دل چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا تھوڑا سا کھیل سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہنس سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا اور خوبصورت سوال. مسجدیں، مسجد کے معنی سجدے کی جگہ، تو مسجد جو ہے یہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ عبادت، یعنی نماز. مین مقصد نماز، عبادت تو بہت ساری ہے، کئی عبادتیں ایسی ہیں جو مسجد میں نہیں کی جا سکتی، تو نماز کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. تو اب رہا یہ کہ اور کیا کیا کام کر سکتے ہیں، تو اور کچھ کام ایسے جو کر سکتے ہیں جیسے اس وقت یہ بیان ہو رہا ہے، یہ کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن کھیل کود کا یہ میدان نہیں ہے. تو اس میں کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور ہنسنے کی بھی اجازت نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو ہنسنا اس کو کہتے ہیں زہق، ہنسنا جس میں خود اتنی آواز نکلی کہ خود سنا، کسی اور تک آواز نہیں پہنچتی، اگر کوئی ہو تو بھی وہ سنے نہیں، آواز نہ، اتنی آواز نہ جائے. یہ ہنسنا جو ہے نا، اس کے تعلق سے ہے کہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اب بعض لوگ ہا ہا ہا کر کے ہنستے ہیں کہ کچھ نہ کوئی آواز نکلتی ہے، دوسرا ہو تو سن لے، اس کو کہا بولتے ہیں. تو تو مسجد میں وہ لگاتے ہیں لوگ، حالانکہ صرف ہنسنا بھی قبر میں اندھیرا لانے کی حدیث پاک میں وعید ہے. تو کہا خدا جانے کیا قہر ڈائے. اور بعض مقرر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کو ہنسی آتی ہے، ہنسی کے فوارے ابلتے ہیں، چٹکلے سناتے ہیں، تو یہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مسجد میں خاص کر. اور کوئی اگر ایسی بات آ بھی جائے ہنسنے والی، آ جاتی ہیں باتیں، تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ ہنسنے سے بچے. ہاں، مسکرانا جائز ہے، یوں جیسے یوں کرتے ہیں دانت نکلتے ہیں تو یوں خالی ہونٹ پھیلتے ہیں, تو یہ مسکرانا جو ہے تبسم مسکرانا یہ مسجد میں اس میں منع نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں بچے کھیلتے ہیں مسجد میں تو بچوں کو تو اس کا بیچاروں کو کیا گناہ ملے گا, لیکن بچوں کو جو لایا ہے جس کو پتا ہے کہ بچہ کھیلتا ہے تو بچے کو لانے والا کہ بچہ شور کرے مسجد میں, اس کو پتا ہے کہ بچہ شور کرے گا تو اس کو لانا نہیں چاہیے. اب بچہ شور کر رہا ہے اور وہ جو لایا ہے وہ اس کو روک بھی نہیں رہا تو یہ گناہگار ہوگا. اب روکنا بھی بچے کو مشکل ہوتا ہے, اس کو یوں کریں گے تو وہ تھوڑا چپ ہو جائے گا, یا آپ کے سامنے یوں کرے گا وہ بھی نہ سمجھ ہوگا تو, اور چپ نہیں ہوگا, تھوڑا سا سمجھدار ہوا تو کچھ دیر کے لیے چپ ہو جائے گا, پھر بچہ ہے بھول جائے گا, بچوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں. یا آپ نماز میں ہوئے تو اگر اس کو اتنی پتا ہے کہ جب تک یہ ابو یوں اور یوں یہ نیچے نظر رکھ کے یوں کرتے ہیں نا تو ابو کچھ بولتے نہیں ہے تو اب وہ اس کے پابندی اڑ جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے اور بس اب پھر وہ کلی اختیارات جیسے اس کو مل جاتے ہیں. تو اس لیے ایسے بچوں کو لانا جو شرارتیں کرتے ہیں شور شار کرتے ہیں ان کو مسجد میں لانا جائز نہیں. جمعے میں لے جاتے ہوں گے, عید میں لے جاتے ہیں, عام طور پر بھی لے آتے ہیں مسجدوں میں, وہ بچے پھر بچے ہیں. اب بعض وقت اکیلا ہوتا تو شریفوں کو بیٹھا رہتا ہے, ایک سے دو ہوئے تو خلاص پھر وہ سیٹ نہیں رہتے, تو پھر ایسے موقع پر بھی دو کو الگ الگ جگہ بٹھایا جائے اور ایسی جگہ جائیں کہ آنکھیں بھی نہ لڑے, ہاتھ پاؤں تو دور تو آنکھیں لڑاتے ہیں اشارے کریں گے, تو یوں ایک ترکیب سے ان کو بٹھایا جائے. اور ایسا چھوٹا بچہ لانا جس میں یہ زن غالب ہے, یہ خیال جمع ہوا ہے کہ یار یہ پیشاب کر دیتا ہے, پتا ہوتا ہے یہ بولتا نہیں ہے, تو ایسے بچے کو لانا مسجد میں گناہ ہے. اور آپ بولو پیمپر باندھ کے لے آئیں گے ہم, وہ پیمپر بھی اچھی کمپنی کا اور بالکل اس میں سے لیکیج نہیں ہوتی, تب بھی جائز نہیں. پیمپر پہنا کر چاہے کیسی آپ کے نزدیک ہو اس کی کوالٹی جو ہو نا پرفیکٹ ہو, مسجد میں اجازت نہیں کہ وہ پیمپر کے اندر تو اس کے نجاست ہے نا, تو مسجد میں نجاست لانا یہ جائز نہیں, یہ دھیان رکھے گا بالکل, اس سے احتیاط کرنی ہے. چھوٹے بچے لوگ اٹھا لاتے ابھی بھی بیٹھے ہوں گے, مانتے ہی نہیں ہے وہ, گناہ ثواب میں بھی بہت سے لوگ اتنا کیئر نہیں کرتے اس کو, بہت ایزی لیتے ہیں گناہ کو. یہ یعنی یوں اب اندازہ لگا کہ اللہ نہ کرے کہ ہم نے گناہ کیا اور کچھ نہ ہو, غیب سے آ کر تاڑ کر کے چاٹا پڑ جائے تو ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے. یا یوں سمجھو کہ اللہ نہ کرے ہم نے کوئی چھوٹے میں چھوٹا گناہ کیا اور ایک دم گناہ کرتے ہی سر میں درد شروع ہو گیا, ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے. تو ہم کو اس وقت اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ہم کو نقد عذاب نہیں مل رہا, سزا نہیں مل رہی. اور ایک حدیث مبارک مجھے یاد آ گئی جس میں یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو گناہ کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے, بلکہ نہیں شاید یہ فوراً دے دیتا ہے. ہاں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دنیا میں گناہ کی سزا فوراً دے دیتا ہے. تو حقیقت ہے کہ میں بولتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, نماز قضا ہو گئی اور ایک زور سے مطلب پیٹھ میں لاٹھی کوئی مار دے, پھر میرا خیال ہے خوف کے ہمارے فجری سے پہلے ہی آنکھ کھل جائے گی کہ لاٹھی پڑے گی. اگر ایسا ہو تو کسی کے ساتھ ایسی فیلنگ ہو تو خوش نصیب ہے کہ نماز قضا ہونے سے بچ جائے گا, کہ دنیا کا جو بھی عذاب ہے سزا ہے وہ اپنی جگہ پر وہ بھی تکلیف دے, لیکن خدا کی قسم قبر و آخرت کی سزا جو ہے نا, قیامت کی سزا, جہنم کی سزا, یہ اس دنیاوی سزا سے بہت زیادہ سخت ہے, ہم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے دنیا میں, نہ صحیح معنوں میں مثال دی جا سکتی ہے. مثال بھی سمجھانے کے لیے دی ہے, حقیقت میں تو وہی اس کو بھگتے گا جس پر یہ سزا ہوگی. اللہ کے بندے نے اللہ کے یہاں دیر ہے, دیر نہیں ہے, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, طرح کے محاورے ہیں نا, یہ بھی یعنی محاورے جو پر مغز ہے. تو یہ دیر ہی سے ہم دیر, یہ بھی ہمارا خیال ہے کہ دیر ہے, کیا پتا اب بھی بیٹھے بیٹھے ہم میں سے کسی کا دم نکل جائے, روح قبض ہو جائے, ہو جاتے ہیں نا اچانک, اچھا خاصا گھر سے آیا ہنستا کھیلتا اور ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, یا ابھی یہاں بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں, باہر نکلے اسکوٹر اسٹارٹ کی اور کسی نے ٹکرا دیا, بریک فیل ہو گئی, گاڑی ہے تو اس پر کو الٹ گئی پلٹ گئی, کچھ بھی ہے کہ روز کتنی اموات ہوتی ہیں, مگر ہمیں کہ اس سے عبرت لیتے ہی نہیں ہے, وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم بولتے ہیں یار مجبوری ہے وہ یہ وہ اس طرح, تو قیامت کے دن جو جواب کام آئے نا وہ غور کر لے آدمی کہ یہ جواب قیامت کے دن چل جائے گا, مجبوری ہے یہ وہ یہ چل جائے گا کیا جواب؟ تو سارے مجبور ہو جائیں گے, سبھی نمازیں چھوڑ دیں گے, سبھی داڑیاں منڈا دیں گے, سبھی لوٹ مار شروع کر دیں گے, اتنا مجبوری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے, اور یہ نفس کے ہیلے ہوتے ہیں, شیطان اس طرح کے ہیلے سجھاتا ہے کہ یوں بول دے یوں بول دے یوں بول دے, تو بندے کو ہم باتوں کا بول کے وہ باتوں میں کھا جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دینا ہی ممکن نہیں ہے, وہ دھوکہ تو اس کے لیے ہے نہیں, مطلب تو محال ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ بھی دے دے, اس کو کوئی بلاوا دے دے. یہ دنیا میں ایک دوسرے کو چکر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے, وہ تو جو کچھ ہونے والا ہے وہ پہلے سے پتا ہے اس کو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پتا ہے, ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی ایسی شے نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسا خیال نہیں جو اس سے چھپا ہوا ہو, سب سب سب سب پتا ہے میرے رب کو. تو اس رب سے ہم کو ہر وقت ڈرنا چاہیے, اللہ نصیب کرے, اللہ کرے کہ ہمیں خوف خدا مل جائے, گناہوں سے نفرت ہو جائے, نیکیوں سے محبت ہو جائے, ہم اس کے پسندیدہ بندے بن جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج ہمارے ساتھ پاک فریدی کا بنا چوک مرلے اطراف قبولہ شریف ضلع پاک پتن شریف پنجاب پاکستان, پاک امجدی کا بنا ٹنڈو جام باب الاسلام سندھ پاکستان, دونوں اسکرین پر ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں, اور ضلع پاک پتن شریف میں تو بابا فرید الدین گنجے شکر کا فیض خصوصیت کے ساتھ, سبحان اللہ, تو ان کا اجتماع بھی دیکھو کتنا بڑا, سبحان اللہ. اسی طرح ٹنڈو جام بھی چھوٹا سا شہر ہے تو اس کا بھی ماشاءاللہ اجتماع ہے, لیکن ظاہر ہے کہ دونوں دیکھے جا رہے ہیں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے, تو چھوٹا ہے تو بھی نہیں مایوس نہ ہو, آئندہ اور زیادہ زور لگانا, آئندہ موقع ملے تو پنجاب والوں کو ہرا دینا, آپ کو چھوٹے زوردار کوششیں کر کے اب بھی خیر ترکیب آپ بنا سکتے ہیں مقابلے کی, کہ وہ 3-4-5 فروری مدنی قافلوں کی خصوصی مہم ہے کہ اس میں 2 دن چھٹیاں ہیں, 1 دن چھٹی کرنی ہے, تو ٹھیک ہے ٹنڈو جام والے یہ پاک پتن شریف والوں سے زیادہ مدنی قافلے زبر کروا دیں, اور لیجیے پیغامات دیجیے کہ آپ کتنے کروائیں گے, پاک پتن شریف والے اور ٹنڈو جام والے کتنے سفر کروائیں گے, ابھی ہم کو پیغام دے دیں, ہم اس کا اعلان کر دیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا کس کے زیادہ کس کے کم. اور ہند ناگور شریف والے بھی نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ ایک تعداد کے اندر موجود ہیں, اب وہ بھی کسی مدنی مقابلے میں آ جائیں تو اللہ اللہ. اچھا لکھا ہوا نہیں ہم, ہاں آ گیا, واہ واہ بھائی واہ. اچھا ناگور شریف کیوں, کون بتائے گا اس کی وجہ ہند والوں کے علاوہ؟ جواب دیجئے, ناگور کو شریف کیوں لکھا؟ وہاں ایک مشہور بزرگ کا مزار ہے, ان بزرگ کا نام بتائیے. مدنی تربیت گاہ پہ جو اسلام میں موجود ہے وہ سب کو اجازت ہے سوائے ہند والوں کے, ان کو پتا ہوتا ہے عام طور پہ, بہت مشہور. ہاں یار ہیں تو مشہور لیکن بہت لفظ واپس لیتا ہوں ورنہ پتا ہوتا. جی جن کو پتا ان کے لیے مشہور ہے, میرے لیے مشہور ہے, بہت بڑے ولی اللہ پائے کے ولی اور ایک مشہور ولی اللہ کے خلیفہ. جی باپو مائک آپ کے, مائک کھولیے گا باپو کا. جی آپ کی طرف سے بند ہے باپو, آپ اس کو دیکھیں, مجھے یہ بتایا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدینہ. لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسین اتاری زمزم نگر. بابا ان کا نام بابا تاج الدین ہے. وہ تو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں, ان کو مدنی تربیت گاہ پہ رکھ لو یار, کم از کم تین دن کے لیے تو ان کو بھیج ہی دو یار مدنی قافلے میں. اب وہ اندھیرے میں تیر مار دیا. بابا تاج الدین بھی مت ہند میں ہے, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہند میں تشریف فرمائے, فیض یہاں بھی لٹا رہے ہیں. بابا تاج الدین تاج پور میں ہے, ہم تاج پور بولتے ہیں, اس کا نام ناگپور ہے, اس شہر کا نام. جی باپو. جی ایک اور اسلام بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان ان کا نام حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. جواب درست ہے, خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور خواجہ غریب نواز کے بتاتے ہیں کہ چہیتے خلیفہ تھے, بلکہ یاد پڑتا سنا کہ پہلے خلیفہ تھے, اور سب سے زیادہ یعنی کہ اعلیٰ درجہ ان کا سنا ہے میں نے خلفہ میں, اتنے بڑے ولی اللہ تھے. اعلیٰ حضرت کے مرفوضات میں بھی ان کا تذکرہ ہے, ذکر خیر ہے, اس لیے وہ ناگور شریف کہتے ہیں اس کو, ایک شریف عظیم ولی اللہ کا وہاں مزار شریف ہے. محمد ہانگ کانگ بھی نظر آ رہا ہے نگران شورا کے ساتھ, ماشاء اللہ. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے جو مدنی پھول بیان فرمائے, اور اس مدنی پھول میں جو آپ نے ایک آخر میں چند کلمات بیان کیے کہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب گناہ سے بھی جیسے اتنا ڈر نہیں لگتا کہ بس ہو جائے گا دیکھا جائے گا, تو آج ہمارا یہ اجتماع تھا اور اجتماع سے پھر ہم فارغ ہوئے اور یہاں ہم جمع ہیں, اور اس وقت ہانگ کانگ میں ہانگ کانگ میں بج رہے ہیں پونا ایک بجنے والا ہے رات کا, اور تقریباً تین گھنٹے یہ فرق ہے یہاں پر. تو اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم یہاں آئے اور انتظار کرتے رہے, اور ابھی ماشاءاللہ کچھ اسلامی بھائی ہیں جو مدنی مذاکرے میں شامل ہوئے ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کی میں بات عرض کر رہا ہوں, امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, مدنی چینل کے ناظرین تک بھی بات پہنچا رہا ہوں. تو ابھی امیر سنت نے یہ جو مدنی پھول بیان فرمایا نا کہ گناہ کا ڈر گناہ کا خوف, تو یہاں ہانگ کانگ کے حوالے سے یہاں نوجوان بھی ہیں پرانے لوگ بھی ہیں, تو باتیں ہو رہی تھی کہ یہاں پر ویزا لینے کے لیے سیٹلڈ ہونے کے لیے, اور مطلب یوں سمجھیے کہ اس قدر گناہوں کا سلسلہ ہے, اس قدر بے باکی ہے, اور مطلب میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ یہاں اتنا عجیب حال ہو گیا ہے کہ ایسے کئی فیملیز ملیں گی, ایسے کئی لوگ ملیں گے جو شادی کے بغیر رہ رہے ہیں, اور ایک نیا ایک یہاں پتہ چلا کہ یہاں ایک فارم ہے, یعنی اگر بچے کا نام آپ رجسٹر کروانے کے لیے ہاسپٹل جا رہے ہیں یا کسی ادارے میں جا رہے ہیں تو اس پہ کالم ہے کہ یہ جو بیٹا ہے جو آپ کا بچہ ہے یہ میرڈ سن ہے یا ان میرڈ سن ہے, یا میرڈ چلڈرن ہے یا ان میرڈ چلڈرن ہے, یعنی یہ شادی کے بعد کا بچہ ہے یا شادی سے پہلے کا بچہ ہے. یعنی یہ میں نے ایک جھلک دکھائی ہے. ابھی ہم یہاں بیٹھے تھے اور ایک ہمارے ایک نوجوان ہے جو پنجاب سے آئے ہوئے ہیں ادھر ہی, یہ بھی ساری باتیں سن کر جو ان کے سامنے حرام حلال جائز ناجائز شرعی حکم شرعی مسئلہ اور جس طرح کی دوستیاں کر لی جاتی ہیں ویزوں کے لیے اور پھر شادیاں کی جاتی ہیں, جو کچھ یہاں ایک عجیب و غریب سمجھے کہ ایک بہت برا حال میرے سامنے سواد آیا ہے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب کہ اب ایک چیز یہاں ہمیں پتہ ہوگی تو ہوگا نا, تو اب میں کہ معلوم میں تو کرے نا فتویٰ بھی تو لیں, آپ یہاں کے احکام لکھیں شرعی مسائل لکھیں یہاں کی جو صورت حال ہے, عجیب و غریب یہاں لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو اصل جو امیر سنت نے ابھی جو چند تھوڑی دیر پہلے جو مدنی پھول عطا فرمائے نا, وہ مدنی پھول یہ ہے کہ مطلب کہ گناہ سے ڈر لگنا چاہیے ہم کو, اللہ کی پناہ مطلب گناہ سے ڈر نہیں لگتا اور بالکل بے باکی کے ساتھ لڑیں کہ پیسہ چاہیے مال چاہیے. یہاں بابا مطلب میت کا بھی جو معاملہ مجھے پتا چلا کہ کتنے کتنے دنوں تک میت ہسپتالوں میں پڑی رہتی ہے. ابھی ہمارے انیس بھائی آپ جانتے ہیں ہانگ کانگ میں جو ہوتے ہیں باب المدینہ کے, یا انیس بھائی دو تین دن پہلے امیل سنت یہ ہمیں بتا رہے تھے, مدینہ کے ناظرین کو بھی میں عرض کروں کہ یہاں پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا, یہاں نہیں یہ چائنا میں ہوا, یہاں ہانگ کانگ کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا, تو چھ سال تک اس کے وارث نہیں تھے. یہاں کی مطلب جو ادارہ تھا اس ادارے نے 6 سال تک اس کی باڈی کو رکھا اور کلیم یہ تھا کہ اس کا وارث نہیں ہے تو ہم کیا کریں. اچھا ایک مسلمان فیملی تھی, مسلمان تھا, اب وہ وارث نہ ملنے کی وجہ سے اس کی لاش نہیں دی جا رہی تھی. آخر کا 6 سال کے بعد اس مسلمان آدمی کو جلا دیا گیا. یعنی آپ یہ سوچئے کہ کتنا مطلب کہ عجیب حال ہے یہاں پر. اور یہ مرنے کے بعد جو یہ کولڈ سٹوریج میں یہ سب رکھتے ہیں, ان کو سب مدنی مذاکرے میں آپ نے ارشاد فرمائے. ارے جتنا یہاں پر افسوس کرے نا وہ کم ہے. شریر رہنمائی کا مسئلہ اور حرام حلال کو جان کر بندہ بچے. تو میں نے کہا چلیں یہ موضوع چل رہا تھا تو عرض کروں. دنیا بھر میں بہت برا حال ہے, یعنی یہاں بھی جائیں, ابھی یہاں سے ساؤتھ کوریا, پہلے بھی تھائی لینڈ بھی میں گیا ہوں, ساؤتھ افریقہ میں, یو کے میں ہے, دنیا کے کئی ملکوں میں جا کر دیکھا ہے. وہاں کے اپنے قانون ہیں لیکن اسلام اور مسلمانوں کو جو اس معاملے میں اپنی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنے اسلام اور اپنے دین کو سمجھنا چاہیے. یعنی کسی ملک میں آپ رہنے جائیں تو وہاں دیکھیں تو صحیح کہ آپ کا اسلام کیا کہہ رہا ہے, آپ کو وہاں رہنے کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے اسلام, قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, آپ کے وہاں رہنے کرنے کے شرعی احکام کیا ہیں, کھانے پینے کے حوالے سے. تو اس کی معلومات لینا نہیں ہے, بس پیسہ کمانا ہے. ایک ہی مت ہو, اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ پیسہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ ویزا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دن ہے یہاں کا پاسپورٹ دیکھوں. یہ عجیب حال ہے. اللہ ہمیں مطلب کہ یہ ایسے ایسے عبرت والے واقعات ہیں, مطلب مدینے میں اللہ ایمان و عافیت تو موت عطا کرے. آمین. یہاں عرض کیا انشاءاللہ مسائل لکھے جائیں گے اور امید ہے انشاءاللہ ہم اس مسائل کو لکھ کر دار الفتح سنت سے ان کے لیے رہنمائی لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین کے ذریعے چوک مرلے اطراف قبولہ شریف ضلع پاک پتن پنجاب پاکستان, اور دوسری او بی وین ٹنڈو جام باب الاسلام سندھ پاکستان, اسی طرح نیٹ کے ذریعے ناگور شریف ہند میں مختلف مقامات پر کثیر تعداد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہانگ کانگ میں جو عاشقان رسول موجود ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس حصے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دوہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج ہمارے مجلس ماہی گیر کے تحت بھی عاشقان رسول الحمدللہ جمع ہوئے ہیں اور یہ 26 گھنٹے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آج رات بھی یہاں گزاریں گے، ماشاءاللہ کل بھی دن بھر ان کے تربیت کا سلسلہ ہوگا۔ کیا بات ہے! اور کچھ سوالات بھی انہوں نے بنائے کہ ہم کشتیوں میں سفر کرتے ہیں تو نمازیں کیسے پڑھیں گے اور پھر نماز کے پریکٹیکل وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوگا۔ اسی طرح ہماری مجلس تاجران پاکستان، یہ بھاولپور، گلزار طیبہ، گوجرانوالہ اور سردار آباد سے بھی ہمارے تاجر اسلامی 7 دن کا نماز کورس کرنے، فیضان نماز کورس کرنے حاضر ہوئے المدینہ۔ کیا بات ہے! الحمدللہ۔ تو یہ اور اس کے علاوہ بھی UK کے، ہند کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، ماشاءاللہ ہند کے کافی اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے۔ جی الحمدللہ۔ بابا، امیر علیہ سنت کے جو لائیو فیس بک کا جو پیج ہے، اس پر سوال کیا ہے ہمارے مختلف اسلامی نے، ایک نام لکھا ہے بابا، قطب عالم لکھا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں، اپنا نام انہوں نے قطب عالم لکھا ہے کہ نماز کے بعد جگہ تبدیل کی جاتی ہے اور بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، کیا جگہ تبدیل کرنا لازم ہے؟ فرضوں کے بعد جگہ تبدیل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جو اب کوئی آئے نا اجنبی جو جماعت میں شامل نہیں ہوتا تو اس کو پتا چل جائے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے۔ ایک اصلی حکمت یہ ہے۔ البتہ یہ کہ پیچھے نہیں ہٹا تو کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ پیچھے ہٹنے میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ اب پیچھے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنی بچی ہوئی رکعتیں جو ہیں اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کے سامنے سے گزرنا نہیں ہے، نہ انتظار کے لیے ان کی طرح منہ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ اگر نمازی کی بالکل سیدھ میں منہ کر کے کھڑا ہو گیا تو بھی گناہگار ہوگا کھڑا ہونے والا۔ اگر کوئی پہلے سے کھڑا ہے اور اس کے چہرے کے سامنے کسی نے نماز شروع کی سیدھ میں چہرے کی، تو اب یہ گناہگار ہوگا جس نے نماز شروع کی، اب وہ چہرے والا گناہگار نہیں ہوگا، یہ تو پہلے سے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ مسائل بھی ہیں۔ پھر یہ کہ بعض اوقات لوگوں کو پریشانی ہوتی ہوگی، جیسے اب یہ فیضان مدینہ ہے، بہت سارے نمازی ہوں یہاں، اور اگر کچھ لوگ پیچھے جانا چاہیں تو آزمائش ہوگی، اور کئی افراد اگر پیچھے اگر کئی سائیں بھائی جائیں گے نا تو آواز بھی پیدا ہوتی ہوگی اور لوگ چونکیں گے کہ یہ سب کے سب پیچھے کیوں جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے، کسی کو ایزا نہیں دینی، کسی کو تشویش میں نہیں ڈالنا، کسی کو تعجب میں بھی نہیں ڈالنا، وہیں اسی جگہ پڑھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ تو پیچھے ہٹے جائیں گے، اتنا سارا ہے تو منتشر ہونا، پھر رکو سجود آگے پیچھے لوگ کر رہے ہوتے پتہ تو چل جاتا ہے کہ جماعت نہیں ہے، وہ دعا ہو رہی ہوتی ہے جب دعائیں پہلی دعا اللہم انت السلام، تو آنے والا سنے گا تب بھی سمجھ جائے گا کہ جماعت ہو چکی ہے، تو یہ کوئی ایسا فرض واجب نہیں ہے کہ جس کے لیے پیچھے ہٹنا کوئی ضروری اور ضروری ہی ہو، لوگوں کا خیال کرنا بہت ہے ضروری ہے کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، قدموں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے مدنی منوں سے بھی سوالات کرنے اور ناظرین سے بھی سوالات کرنے ہیں، ذرا تیار رہیے گا. عامر عزیز ہیں ضلع وہاڑی سے، کہتے ہیں کہ 786 نمبر والا نوٹ اپنے پاس رکھنا کیسا ہے، سنائے برکت والا ہوتا ہے. نوٹ میں ہی خالی برکت رہ گئی تھی، برکت تو مدینے کی مٹی میں جو ہے نا وہ دنیا کے کسی سونے اور ڈائمنڈ میں بھی نہیں ہے. آواز یار، اور نوٹ میں برکت ہے، بس وہ جتنا رقم نوٹ کی زیادہ ہوگی نا، جیسے اگر 10 کا نوٹ ہے تو برکت کم، 100 کا نوٹ ہے تو زیادہ، 500 کا اس سے زیادہ برکت. تو یہ بہرحال 786 نمبر ہے، اچھا اب اس کو سنبھال کر رکھیں گے تو یہ تو آگے جا کر ہو سکتا ہے گل سڑ جائے، اس کو خرچ کر دینا چاہیے، کاروبار میں ہی لگا دو یار اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذری ویب سائٹ بھی لائیو چیٹ پر جو سوالات آ رہے ہیں، صدام حسین اتاری ہند سے پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کے نیچے کسی بھی چیز کی دکان کھول سکتے ہیں؟ اگر مسجد بن چکی ہے تو اب تو دکان بن نہیں سکتی اس میں. ہاں شروع میں اگر تمامیت مسجد یعنی کمپلیٹ مسجد ہونے سے پہلے دکانیں نکال لی جاتی ہیں عام طور پہ، تو وہ جو دکانیں نکالی گئی ہیں جبکہ یہ ہیں مسجد کی آمدنی کے لیے، تو ان مسجد نیچے ہی ہوتی دکانیں، اوپر تو ہوتی بھی نہیں ہے مسجد کے، یہ تو ہے نہیں کہ چھت پہ دکانیں ہوں، نیچے بازو کا دکانیں ہوتی ہیں، مارکیٹ بھی ہوتی ہوگی، تو اوپر مسجد تمامیت مسجد سے پہلے ہے نا، کمپلیٹ ہونے سے پہلے کر سکتے ہیں. مسجد کمپلیٹ ہو گئی، کمپلیٹ سے مراد یعنی کہ اب وہ جگہ مختص ہو گئی نماز کے لیے کہ یہاں ہم نماز پڑھا کریں گے، نیت کر لی تو اب دکان نہیں بن سکتی. آپ بولو ابھی تو مینارہ باقی ہے، ابھی تو گنبد کا کام باقی ہے، تو یہ دلیل نہیں چلے گی نا کہ مسجد نماز کے لیے اگر نیت کر لی کہ یہ نماز کا حصہ ہے ہمارا، یہاں نماز پڑھا کریں گے، واقف نے نیت کی جس نے جگہ وقف کی ہے، تو اب یہ مسجد ہو گئی. اسی طرح اگر وکیل مقرر کیا ہے، متولی بعض اوقات ہوتے ہیں ان کی بھی نیت کا لحاظ ہوتا ہے، واقف نے جگہ دے دی یا چندہ دہندگان ہوتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے جو مقرر ہوتا ہے وہ بھی نیت کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. اس میں ان کا سوال یوں تھا کہ مسجد کے نیچے کسی بھی چیز کی دکان کھول، مثلا فلمیں چلانے کا کوئی کاروبار کر رہا ہے یا اس طرح کا کوئی ناجائز کام، تو وہ غالباً اس طرح کا سوال کرنا چاہ رہے تھے. ہاں تو مسجد کی دکانوں میں یہ فلمیں چلائیں گے یا گانے چلائیں، گانے بجاتے بھی ہوتے ہوں گے، وہ بعض ایسے دکاندار ہوتے ہیں گانے بجاتے ہوں گے، تو یہ گانے یا فلمیں بیچنا یا بجانا دکھانا یہ تو ویسے ہی گناہ ہے، کہیں بھی کریں آپ دنیا میں تو گناہگار ہوں گے، اور مسجد کا احترام زیادہ ہے اور تنفیر عوام کا باعث بھی ہے، لوگ اس سے باتیں بنائیں گے، نفرت کریں گے کہ یہ کیسا مطلب غلط آدمی ہے، مسجد کا احترام نہیں کرتا، تو یوں بھی اس میں خرابیاں بڑھ گئیں. ورنہ یہ گانے بجانا، فلمیں دکھانا یا اور کوئی ناجائز چیزیں بیچنا ہے تو ویسے ہی منع ہے مسجد میں، تو زیادہ اس سے روکا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پر جو سوال ہے، شاہد ہیں جدہ شریف سے، کہ جوانی میں کوئی دنیا سے چلا جائے تو ایسا کہنا کہ اللہ عز و جل نے وقت سے پہلے اسے اٹھا لیا، یہ کیسا؟ تو بس تغفر اللہ، یہ تو کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے یہ کہ اللہ نے وقت سے پہلے اٹھا لیا، تو وقت یہ طے کریں گے یا رب کریم طے کرے گا؟ ان کے پاس کون سا حال ہے کہ ان کو پتا چل گیا کہ وقت سے پہلے اٹھا دیا؟ اس کی موت تو لکھی ہوئی تھی 60 سال کی، اور 16 سال میں کیوں اٹھا لیا اس کو؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو مرنا تو ہر ایک کو ہے. یہ اس طرح کی کفریات خاص کر جوانی کی موت پر لوگ بکتے ہیں، یا چھوٹا بچہ مر جائے تب بھی بکتے ہیں. تو اگر کوئی صریح کفر بکا، یہ تو صریح کفر ہوا نا، اللہ نے وقت سے پہلے اٹھا لیا، یہ تو جو بول دیا اس طرح، تو یہ تو اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. اور نکاح بھی تھا تو ٹوٹ گیا، کسی کا مرید تھا تو مرید بھی نہ رہا. تو نئے اس طرح سے توبہ کرے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، اور اس بیوی کو رکھنا چاہتا ہے تو اسی سے نکاح کرے، یا کسی سے بھی کرے، نئے سرے سے نکاح کرے. تاویل بیان کر رہی ہے، تاویل بیان کر رہی ہے، اشکال پیش کر رہے ہیں. کیا لکھا ہے؟ ہاں وہ یہ ابھی جو میں نے جواب دیا اس کو فائنل نہ سمجھے، وہ یہ تاویل بتا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ التزام سے لزوم کی طرف لوٹ آئے، یا بے غبار تو جملہ یہ ہے، دیکھ لیتے ہیں اس کو. میں ماجد علی اتاری کراچی ملیر سے عرض کر رہا ہوں، مجھے اس شعر کا مطلب بتا دیں کہ نہ گھبرا موت سے اتار، برزخ میں تو مل لینا، وہاں غوث الورا ہوں گے، وہاں احمد رضا ہوگا. اس کا مطلب تو ظاہر ہے اس کا، جیسے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت آیا، تو ان کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ کہنے لگی واہ حزنہ، ہائے غم. تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ تارا باہ، واہ خوشی کی بات کہ ان قریب انتقال کے بعد میں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کروں گا، صحابہ کرام کی زیارت کروں گا. تو مرنے کے بعد برزخ میں یہ ترکیبیں ممکن ہیں. تو یہاں اس نے زن کی بنا پر کہ انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور اچھا خاتمہ ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اور تم جن سے محبت کرتے ہو غوث پاک سے اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان سے، تو ان سے بھی تمہاری ملاقات ہو جائے گی وہاں. ایک اس نے زن کی بنا پر، یوں سمجھیے کہ یہ دعائیا معنی رکھتا ہے یہ شعر. تو صرف یہ دو حضرات نہیں ہوں گے، ان کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی کرم ہوگا انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ موت سے عطار برزخ میں تو مل لینا انشاءاللہ نہ گھبرا موت سے عطار برزخ میں تو مل لینا وہاں غوث الورا ہوں گے وہاں غوث الورا ہوں گے وہاں احمد رضا ہوگا وہاں غوث الورا ہوں گے وہاں احمد رضا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد. یہ ارشاد فرمائیے گا کہ خواب میں مسواک کرنے کی کیا تعبیر ہے؟ جزاک اللہ خیرا. ایک اور سوال چلا رہے ہیں. یا سیدی میرا یہ سوال ہے کہ بندش کی کیا حقیقت ہے, کیا یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیونکہ بندش اگر اس سینس میں اس کو لیا جائے کہ اللہ تو عطا کرنا چاہتا ہے لیکن بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں رکاوٹ اس چیز میں رکاوٹ کر رہا ہے تو معاذ اللہ یہ تو کفر ہو جائے گا, تو برائے کرم اس کی رہنمائی فرما دیں کہ ہوتی ہے بندش یا نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیرا. بندش ان معنی میں لی جاتی ہے کہ جیسے کسی پر کسی نے کچھ جادو کروا دیا اور اس کا کام رکوا دیا, اس کی روزی میں کوئی رکاوٹ ڈال دی, دکان اس کی ٹھپ ہو گئی, اس طرح کے معاملات ہو گئے. اچھا اب یہاں یہ نہیں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو برکت دینا چاہتا تھا لیکن وہ جادو کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دیا گیا اور اس نے برکت روک لی, مجبوری تھی, تو نعوذ باللہ ایسا, یہ تو کفر ہے واقعی ایسا کوئی سوچے تو, اور مسلمان ایسا سوچ نہیں سکتا. ورنہ تو یہ کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا معاذ اللہ, تو اب اگر کوئی کہے کہ یار یہ جوانی میں اس کو قتل کر دیا, اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ یہ بوڑھا ہو کر مرے, یہ کیا؟ تو اس طرح تو مطلب سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا دنیا کا, تو اس لیے مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی کاروبار اگر جادو کے ذریعے بندش ہو تو کیا, اور ویسے بھی لوگ کاروبار خراب کرتے ہیں دوسرے کا. میں بتاؤں کس طرح, آپ کی سمجھو کہ وہ کوئی دکان ہے جس میں آپ برتن بیچتے ہیں, یہ پیالے بیچتے ہیں, یہ پیالہ آپ بیچ رہے ہیں 50 کا, اسی طرح کا پیالہ کسی نے دکان سامنے کھول لی, 40 روپیہ پیالہ 40 روپیہ, اسے بندش لگے گی کہ نانی یاد آ جائے گی آپ کو, سارے گاہک اس کے پاس چلے جائیں گے. اب آپ بولو گے اللہ تعالیٰ تو اس کو روزی دینا چاہتا تھا, دیکھا یار 40 والے نے اس کی روزی توڑ دی, تو نعوذ باللہ یہ مراد نہیں ہے. اسی طرح یہ بندش رب نہیں چاہے گا تو بندش نہیں ہو سکتی, سمجھے؟ تو یوں سارے معاملات جو نا حقیقت میں وہ رب ہی مطلب کی قدرت سے ہوتے ہیں, وہی کرتا ہے, لیکن جب بھی کوئی برائی ہو نا اس کی نسبت رب کی طرف کرنا ادب نہیں ہے. جیسے کہ وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے, اللہ مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں. حالانکہ حقیقت میں تو اللہ بیمار کرتا ہے, اس کی حقیقت میں جائیں گے تو یہی ہے, لیکن ہم نسبت نہیں کریں گے کہ اللہ نے مجھے بیمار کر دیا. جیسے بعض نادان بولتے ہیں اللہ نے ابھی تک ہم کو اولاد سے محروم رکھا ہے, اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے, یہ مناسب نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جب چاہے گا تبھی اولاد ملے گی, لیکن یہ الفاظ مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی نسبت. میرے یہ سیدھا سے الفاظ یہ کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی, دعا کر دیں اولاد ہو جائے, تو اس کا تجربہ مجھے اس لیے کہتا ہوں, اللہ نے اولاد کی نعمت, اولاد جیسی نعمت سے ہم کو محروم رکھا ہے, آپ دعا کر دیں. اب خدا محروم رکھنا چاہے میری دعا کیا کرے گی؟ ایک یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو یہ الفاظ نہ کہے جائیں, اللہ نے بیمار کر دیا, اللہ نے میری ٹانگ توڑ دی, اللہ نے میرا سر پھوڑ دیا, اللہ نے میرے کو کمر کا درد میں مبتلا کر دیا, یہ جملے نہیں مناسب. میں بیمار ہو گیا, میری کمر میں درد ہو گیا, میرا سر پھٹ گیا, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ نے بچا لیا, جان سے میں نہیں مرا, جان سے نہیں گیا, یہ اللہ نے اچھی بات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے. تو اسی طرح وہ بندش کا میں نے آپ کو مسئلہ سمجھا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ فلاں کو بندش کاروبار میں ہو گئی ہے, یا اولاد کی بندش ہو جاتی ہے اس کو اولاد نہ ہو, یا اور بھی بعض معاملات ہوتے ہیں جن میں یہ عام زبان زدہ عام ہے کہ بندش ہو گئی, بندش کروا دی گئی, علماء بھی اس سے منع نہیں کر رہے, تو ہم ایک دم اس کو کفر کی طرف کیسے منسوب کر دیں کہ اللہ تو چاہتا ہے دینا لیکن بندے نے بندش کر دی. یا یہ مراد تو ہے ہی نہیں اس کی, یہ نعوذ باللہ یہ تاویل بعید بھی نہیں ہے, یہ تو بہت مطلب ہے کہ وہ کوئی عجیب و غریب ذہن ہوگا جو اس کی باتیں کرے گا, ورنہ تو بہت ساری رکاوٹیں ہیں عام مطلب دنیاوی معاملات میں ہوتی ہیں, جیسے میں نے 50 اور 40 روپے کے پیالے کی مثال آپ کو دی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. یہ ایک میسج موصول ہوا ہے کہ بعض اسلام بھائی 2-3-4 فروری کو مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں, کیا انہیں بھی آپ کی دعاؤں سے حصہ ملے گا؟ اللہ میری دعا قبول کر دے, میرے حق میں بھی ساری امت کے حق میں. تو بے شک 2-3-4 فروری کو بھی اگر کرتے ہیں مدنی قافلے میں چلو. اور تو میں دعا کیا کہ دے بھی بھول گیا ہوں یار, تو وہی دعا اللہ کرے کہ ان کے حق میں بھی قبول ہو جو 2-3-4 فروری کو مدنی قافلے میں سفر کریں گے. ہمارا وہ جو ترغیب 3-4-5 کی تھی, چھٹی 2 دن کی چھٹی آ رہی اس لیے, لیکن 2-3-4 کو بھی کر سکتے ہیں. اب آج اچھا 21 جنوری, آج 20 جنوری, 21 ہونے والے دیر ابھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان کا نام. یہ دیکھیں کسی سے سن کر نہیں جواب دینا ہے, بول پڑا ہے کوئی تو اب آپ نے وہ جواب سن کر نہیں دینا, یا فون موبائل وغیرہ ادھر سے نیٹ سے سرچ کر کے نام نہیں نکالنا. اگر آپ کو یاد پہلے سے تھا تو ہی بتانا ہے. ذہن نصیب کوئی میری برادری اگر اس میں ہے 60 سال یا اس سے اوپر والے وہ بتانا چاہیں تو فرسٹ, اس کے بعد 50 یا اس سے اوپر والے, اس کے بعد 40 یا اس سے اوپر والے, اور ان میں سے کوئی نہیں ملتا تو پھر کوئی بھی بتا دے. لیکن ہاں ماشاء اللہ نام عمر سب بتاتے ہیں, 60 تو نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یا سیدیہ مرشدی, ہند کے شہر احمد آباد سے محمد الیاس برکاتی اتاری عرض کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت عمر, عمر, عمر میری 41 سال. میں دیکھو 60 سال کے اوپر کا میں نے کہا ہے پہلے, فرسٹ ان کو دینا ہے, ان کے باری تو 50 اور 60 کے درمیان, پھر یہ تیسرے درجے میں ان کا آئے گا نا. جی باپو تلاش جاری ہے, میں انشاءاللہ ہند والوں کی بھی باری لگاتا ہوں, پتا چلے گا. تیار رہیں. ہاں انشاءاللہ ہند کے ایک بزرگ کے تعلق سے آپ کو سوال کروں گا, پتا چل جائے گا, بھرم کھل جائے گا کتنی معلومات ہے آپ کو. سوال ایک مرتبہ دوبارہ دہرا دیں. یہ تو آسان ہے, یہ تو تھوڑا بہت بھی جو مطالعہ کرتا ہوگا اسلامی بھائی اس کو یاد ہوگا دادا جان کا نام, شاید ذہن وہ حافظہ صحیح ہوگا. تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان کے نام بیان کرنے کا سوال ہوا ہے, باپو کیا کریں؟ جی ایک بزرگ ملیں, آپ میری برادری کو ڈھونڈ رہے ہیں جب تک اپنے کو سوال چلا لیتے ہیں. یہ نظر آ گئے اس کے اندر. نگران شورا نے وہاں سے ایک پیغام بھیجا ہے. جی ابھی جو سوال ہوا تھا جوان موت کے حوالے سے, تو مفتی صاحب, مفتی علی اصغر صاحب سے انہوں نے کچھ پوچھا تھا, تو مفتی علی اصغر صاحب کا جواب یہ ہے کہ صریح کفر تو ہرگز نہیں. بہت بڑی تاویل موجود ہے کہ مراد یہ ہوتی ہے کہ عمومی طور سے موت کا جو وقت ہوتا ہے یہ شخص اس سے پہلے چلا گیا, لزوم کفر ہے یا نہیں اس پر بھی غور کی حاجت ہے. آپ کو ملا اس میں؟ چلیے پھر مفتی علی اصغر صاحب کے جواب کو ہم برقرار رکھتے ہیں, اور میرا جو جواب ہے وہ اس سے میں رجوع کر لیتا ہوں. السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مسواک, اچھا چلیے جواب دے دیجیے. رضا علی محمد خان. رضا علی محمد خان, آپ بھی کیا خان ہیں؟ لگتا بھی نام نہیں عمر نہیں, یہ اپنا نام رضا علی بتایا انہوں نے. میرا نام محمد سلیم ہے, میری عمر 51 سال ہے. 58 51 سال 51 جی جی. اچھا جی, نام کیا اعلی حضرت کے والد محترم کا؟ دادا جان کا. دادا جان محمد رضا علی خان. محمد رضا علی خان جی. اب ان کا نام محمد تھا یا نہیں تھا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن جواب درست مان لیتے ہیں. یہ مدنی باکس رضا علی خان، ان کو جواب یہ سن لیں، رضا علی خان دادا جان کا نام تھا. مسواک جو خواب میں دیکھنے کا مسئلہ ہے، تو حضرت سیدنا ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے مسواک کی ہے تو اس یعنی اس خواب کی مطلب یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے یہ خواب کہ یہ مال خیرات کرے گا، اپنے مال میں سے خیرات کرے گا کہ اس میں کچھ ثواب نہ ہوگا. حضرت جابر مغربی علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اپنے اگلے دانتوں کی مسواک کی ہے، دلیل ہے کہ بھائیوں اور بہنوں سے احسان کرے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ سب دانتوں کی مسواک کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے تمام رشتہ داروں سے نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا. یہ مختلف صورتیں خواب میں مسواک دیکھنے کی آپ نے سماعت فرمائی. مال میں خیرات کرے اور ثواب نہ ملے گا، اس کی صورت کہ جیسے کہ مال تو دیا کسی کو خیرات کی، کوئی نیت ہی نہیں تھی تو مال چلا گیا، ثواب نہیں ملے گا. نیت ہو کہ میں راہ خدا میں دے رہا ہوں، اور اگر رشتہ دار ہے تو یہ بھی نیت کرے کہ صلہ رحمی کر رہا ہوں تو پھر یہ کہ رشتہ دار صلہ رحمی کی بھی نیت کا ثواب ملے گا، اللہ کی راہ میں دینے کا بھی ثواب ملے گا، یا یوں میں یہ مال ثواب کے لیے فلاں کو دے رہا ہوں. اب وہ الگ الگ بھی ہوتی ہے، تعبیر کے تو بہت سارے شرائط ہیں اس میں، لیکن ایک جنرل تعبیر آپ کو بیان کی. اور کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو تو مدنی چینل پر بھی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں، تو وہاں مکمل کیفیت جو سوال جو آپ نے خواب دیکھا اس کی بھیج کر آپ جواب طلبی فرمائیں. مسجد کے بارے سے بھی کچھ بات ہوئی تھی تو اس میں یہ ہے کہ وہ نیت ہو جائے کہ یہ مسجد کے لیے مخصوص ہے جگہ، یا نماز پڑھنا وہاں پہ شروع کر دی کہ یہ مسجد کے لیے جگہ مخصوص ہے، یا نیت کر لی کہ اس جگہ یہ نماز کے لیے جگہ مخصوص ہے تو جگہ مقرر ہو جائے گی نماز شروع کی. بات یہی ہوئی تھی لیکن اس میں آپ نے مستقبل کا لفظ استعمال کیا تھا تو اسلام بھائی کہہ رہے تھے، لیکن مقصد یہی تھا، واضح تھا وہاں جی. یہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے ہے جی، تب بھی مسجد ہو گئی چاہے ابھی نماز شروع نہ کی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا. مسواک کی نماز ستر گنا نے افضل، مسواک کی نماز ستر گنا نے افضل، کتنی کرم رکھتا ہے مسواک پیاری پیاری. فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت، یا رب کرم سے ہم ہمارے سامنے آ گیا اسکرین پہ ماشاء اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. فہد اتاری ہیں ہند سے, یہ کہتے ہیں کہ اسلامی بہنیں کس طرح سفر میں نماز پڑھیں اگر کہیں پردے کا اہتمام نہ ہو. اگر کوئی سفر حضر کی بات نہیں ہے اس میں, سفر میں تو ویسے ہی مطلب بازو کا تو نیچے صحرا میں اتر کے بھی نماز کی نوبت ہم کو تو آئی ہے, کوئی بندہ ہی چلنے والا نہیں ہوتا, ٹائم ہو جائے مسجد دور دور تک نہیں ہے تو کیا کریں. تو بہرحال یہ کہ سفر ہو یا اپنا شہر ہو, اگر ایسی جگہ نماز پڑھتی ہے جہاں اجنبیوں یعنی کہ ایسے لوگوں کی نظر پڑتی ہے کہ جن سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے تو وہ اجنبی کہلاتا ہے, نامحرم بھی اس کو بولتے ہیں. تو اب ایسے موقع پر کہ ان کی نظریں پڑتی رہیں گی چہرے پر, تو اب وہ چہرہ پہ نقاب ڈال کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہماری جو مجلس سے ماہی گیر ہے, یہ ماہی گیر جو مچھلیاں وغیرہ پکڑتے ہیں تو اس پر بھی توجہ دلائے گی کہ اس کا بھی کچھ مطلب وہ تعارف ہو جائے کہ یہ کون سی مچھلی, ماہی گیر کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو ماہی گیر ہمارے یہاں جو آج آئے ہیں وہ بالخصوص جو سمندر وغیرہ میں جا کر جو مچھلیاں پکڑتے ہیں تو وہ ایک تعداد جو ہے وہ یہاں جمع ہے. اور بابا ان کا ایک سوال, اچھا یہ عرض کر دوں کہ اب جو نیو جنریشن ہے نا ان میں ایک تعداد ہوگی جو مچھلی بھی نہیں سمجھتے ہوں گے, میں اندازہ لگایا ہے. یہ مچھلی کو اب یعنی کہ فش بولتے ہیں باہر ملکوں میں, تو خاص کر کے ان کو تو ان کے باپ کو بھی شاید بھول گئے ہوں گے کہ اس کو مچھلی بولتے ہیں, وہاں فش بولتے ہیں. یعنی کہ ویسے ویسے الفاظ بولتے ہیں کہ جیسے مرغی کا پاؤں بولتے ہیں نا تو لیگ پیس بولتے اس کو. یہ میں نے بچوں کے منہ سے سن کر مجھے یاد ہوا ہے, اتنی انگلش الفاظ بولتے ہیں کہ وہ بےچاروں کو ہم جو گنتی ہے ہماری گنتی بھی ان کو نہیں آتی ہے 39 اور 29 اور یہ, اس لیے اب انگلش بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بےچاروں کو سمجھ آئے. جوانوں کو بھی اب تو جو نیو جنریشن اب نوجوان بھی ہیں ان کو بھی یہ بےچارے اردو کے الفاظ بولتے جاتے ہیں. تو وہ مچھلی پکڑنے والا اب وہ فشر نا, فشر یعنی ماہی گیر, مچھیرا مچھلی پکڑنے والا, مچھلیوں کا شکاری, تو اس کو انگلش میں بولیں گے فشر اور فش مچھلی. مدینے کی مچھلی نصیب ہو جائے کاش, فش آف مدینہ ان مدینہ کاش نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی یہ سوال ان کا ایک آیا تھا کہ چونکہ ان کا سفر ہوتا ہے کشتیوں میں اور مختلف چھوٹے چھوٹے شپ بھی ہوتے ہیں ان کے, تو یہ جب نماز پڑھیں گے تو ان کا قبلہ ڈائریکشن معلوم کرنا اور یہ کس طرح سے ہوگا, نماز کس طرح چلتی ہوئی جو کشتی ہے اس میں کس طرح پڑھیں گے. اول تو جیسے کنارے پر ہے اتر کر نماز پڑھنا ممکن ہے, تب تو کشتی چاہے ٹھہری بھی ہوگی پانی پہ تو چونکہ اس کو استقرار نہیں ہے, جام نہیں ہے, یہ ہاں برف ہو گیا تو الگ بات ہے, تو یہ اس پر نماز نہیں ہوگی جبکہ اترنا ممکن ہے نماز کے لیے. یہ باقی اب نہیں اتر سکتے, ممکن نہیں ہے اترنا, تو اب چلتی کشتی میں وہ قبلے کی ڈائریکشن معلوم کر کے اگر کوئی مسلمان بتانے والا نہیں ہے تو غور کرے, تحری اس کو بولتے ہیں, سوچے جدھر مائنڈ جم جائے, ذہن جم جائے کہ ادھر قبلے کی ڈائریکشن ہے تو اس طرف نماز پڑھے. اور اگر کوئی بتانے والا ہے یا خود پتہ ہے ماہر ہے اتنا, تو اب قبلے کی ڈائریکشن اس کو پتا چل گئی, کشتی چل رہی ہے, یہ قبلے کی ڈائریکشن میں ہی نماز پڑھے. اب اگر کشتی گھومی تو قبلے کا ڈائریکشن چینج ہوئی نا, تو یہ خود بھی اس طرف گھوم جائے, اس طرح نماز پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم جب وہ سفینے میں گئے تھے مدینے, تو اس وقت تو دو مسجدیں اندر دی, جائے نماز اس کو مسجد کا حکم تو آئے گا نہیں, تو یہ مسجد ہی کہتے ہیں عام طور پر لوگ. دو مسجدیں تھیں, تو ایک مسجد پر ہمارے قافلے نے وہ ترکیب رکھی تھی نمازیں ساری, ہم لوگ وہاں پڑھتے تھے. تو یوں وہ کشتی کے مسائل پریکٹیکل وہاں کافی ہو گیا الحمدللہ. بہت سال ہو گئے اس کو, دوبارہ نصیب ہو جائے کاش. اب تو سفینے یہاں چلتے ہی نہیں ہیں مدینے کے لیے یار, بند ہو گئے. وہ ایک ہفتہ آنے کا ایک ہفتہ جانے کا تقریباً ایک آدھ دن آگے پیچھے, تو یوں ٹائم بھی بہت لگتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اب بارہ لیے چونکہ ان کو پیسنجر نہیں ملتے ہوں گے یا کچھ وجہ ہوگی, تو اب یہ سفینے نہیں جا رہے, تو گورنمنٹ پر ہے. اب بھی چاہے تو وہ چلا دے تو سفینہ بھر دیں گے, دعوت اسلامی والے بھر دیں گے انشاءاللہ. سستا رکھو گے تو ہاں, اور آسان پیکج ہو ہمارے لیے, ہم آپ کا سفینہ بھر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ امیر علیہ سنت نے جب وہ سفینہ مدینہ میں سفر کیا تھا اور جو کلام لکھا تھا وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. خوشا جھومتا جا رہا ہے اللہ. جواب دیجئے, موجودہ اسلامی مہینہ جو موجودہ اسلامی مہینہ چل رہا ہے وہ درست تلفظ کے ساتھ اس کا نام کون بتائے گا؟ پرفیکٹ تلفظ. کوئی عمر وغیرہ کی قید؟ میری برادری کمزور ہے یا آئی نہیں ہے پتا نہیں, یہ نام بھی ایسا لیں گے. ہم لوگ میمن جو ہے نا, میمنوں میں بڑے بوڑھوں میں پہلے سے سنا ہوا ہے کہ وہ اس مہینے کو جو اب شروع ہے اور اس کے بعد والا مہینہ, اس کو پہلو خالی اور اس کو بیو خالی, کیونکہ اس میں کوئی عید نہیں ہے تو اس کو خالی خالی بولتے ہیں. یہ دونوں مہینے خالی ہیں عیدوں سے, یہ نام ہے. ہاں بڑے دن عید برات وہ عرس مشہور بزرگوں کا اس میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو پہلو خالی بیو خالی نام بولتا رہا. امام غزالی کا عرس 14 جمعہ دوسرا مہینہ میں آتا ہے, شہرت نہیں. ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام عمر کہاں سے آئے؟ محمد اسلم عطاری گجرات سے. How old are you? 63 روزہ تربیتی کورس باب المدینہ. عمر شریف یہ کم و بیش شناختی کارڈ پہ جو ہے نا وہ 53 سال. اور مطلب آپ میری برادری نہیں ہیں, 60 سال کے بعد میری برادری. چلو کوئی نہیں, 53 سال کوئی 7-8 مہینے بندی ہے, کوئی گل نہیں. آخو جی جمادی الاول صحیح تلفظ بولنا ہے جمادی الاول اب تو عین کر دیا وہ تکلف اچھا جمادی الاول ہاں جمادی الاول کیا کیا جی نام تو صحیح تلفظ تو شاید ہی کو بتائے گا آپ نے کیا اوپر لکھا ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جمادی الاولا رابطہ نہیں لگا اس پہ تلفظ صحیح تو بہت مشکل ہی کوئی ہمارے مولانا بھی لگا دیں تو جمادی الاولا جمادی الاولا لا جی باپو بتا نہیں سکیں گے عوام میں وہ تو پیش بھی بولتے ہیں کہ مہربانی ہے پیش بھی کا بولتے ہمارا جماعت لولا جماعت لولا جس کو عزت پیاری ہو نا مائک پہ نہیں آنا چاہیے میرے کو تو لگتا ہے شہرت ہوگی نا کہ بھائی بہت معلومات ہے ابھی یہ کہے گا اگر کوئی پیچھے سے بتانا چاہے آوازیں آ رہی تھی تو وہ بھی غلطی بتا رہے ہوں گے ہاں یہاں شاید ہمارے مدنی ہو سکتا ہوں پیچھے تو وہ بتا دیں تو بتا دیں جی جی باپو السلام علیکم وعلیکم السلام غلام یوسف کے پی کے بٹرا آپ چلو جمادی الاول آپ کی مرضی ہے آپ یہ بولتے ہوں گے پیچھے سے جو ہماری شخصیات ہیں ان میں سر چلو یہاں پیچھے سے لے لیتے ہیں شاید ہاں جو پابندی سے سنتے ہوں گے میں نے پہلے ابھی تو اس کا تاریخ اور ذکر بھی کی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاپا محمد صدام حسین اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ سادسہ جمادی الاولا جواب درست ہے چلو اس کی حکمت بتا دیں جمادی الاولا کی جمادی الاولا معلوم نہیں ہوتا آپ اگر بیان فرما دیں مدنی مذاکرہ ہے شریف جی کوئی بتانے والا جی جی مدنی اسلامی بھائی شاید بتانے جماد کا مطلب ہوتا ہے جمنا چونکہ اس مہینے میں پانی جمتا تھا تو اس لیے جو ہے جمادی الاولا پہلا جمنے والا مہینہ پانی کے جمنے کا پھر اس سے اگلا مہینہ جا جمادی الاخرا پانی پگھلنا آپ کی مرضی ہے ہاں یہ پانی جم رہا تھا ان دنوں برف بن رہی تھی پانی تو وہ حالات کے مطابق نام رکھے گئے ہیں اس وقت جم رہی تھی اب یہ کہ اس وقت دنیا میں تو موسم فرق ہوتا ہے کہیں سردی ہوتی کہیں گرمی ہوتی کہیں بارشیں ہوتی ہیں کہیں اولے برس رہے ہوتے ہیں کہیں گرمی آگ برس رہی ہوتی ہے آگ سے مراد یہاں سخت گرمی تو یہ جواب درست ہے مدنی باکس دونوں اسلامی بھائی یہ ہمارے دور حدیث شریف کے طالب علم نے دو کا جواب دیا مدنی مذاکرے کے پابند نہیں ہے ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد باپا جان یہ ارشاد فرمائیے وہ اسلامی بہنیں جو اپنے گھر کے تمام کام خود کرتی ہے مثلا جھاڑو پوچھا لگانا برتن کپڑے دھونا جار جھپٹ اور دیگر صفائیاں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اسکول اور مدرسے پیدل لے کے جاتی ہوں کیا ایسی اسلامی بہنوں کو ان کاموں کے علاوہ بھی واکنگ کرنے کی ضرورت ہے اس زمین میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے ماشاءاللہ جھاڑ جھپٹ کیا بولا جھاڑ جھپٹ جھاڑ جھپٹ ڈانٹ ڈپٹ جھاڑ جھٹک اچھا وہ قبلے کی شناخت کے لیے یہ مدنی پھول بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 489 یعنی 489 مسئلہ نمبر 58. اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت یعنی پہچان نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں، نہ چاند سورج ستارے، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں، یا وہ مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی سوچے جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے. اچھا یہ جو میں نے جواب دیا تھا اس میں اس کو شامل کر رہے ہیں، وہ جواب بھی درست تھا، تو مزید وہ جان پڑ جائے گی اس میں انشاءاللہ الرحمن. جزاک اللہ. جی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی وائف، ہاں واک اسلامی بہن، مطلب یعنی کہ یہ بھاگ دوڑ کرتی ہے، کیا اس کو واکنگ کرنی ہے؟ اب اس میں تو بعض اوقات یہ کہ واکنگ تو سب کے لیے مفید ہوتی ہے کہ لمیٹڈ، ہر چیز اپنی لمٹ میں کرنی ہوتی ہے، حد کے اندر رہ کر کرنی ہوتی ہے. اگر کوئی خدا نہ کرے کوئی مرض ہے جس میں ڈاکٹر نے اس کو واکنگ کا کہا ہے، جوگنگ کا کہا ہے، تو وہ تو کرنی ہوگی. جسے واکنگ وہ مفید ہوتی ہے، پیدل چلنا، جس میں نہ زیادہ تیز ہو نہ بالکل آہستہ، درمیانہ انداز، بلکہ تھوڑی دیر درمیانہ انداز کرے، تھوڑی دیر تیز انداز میں چلے ممکن ہو تو یہ بھی اچھا ہے. یعنی ایسا چلے جیسے کولیسٹرول ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے، تو وہ اتنا تیز چلے کہ چاہے سردیاں ہوں اس کو پسینہ آ جائے، تو پسینہ جو ہے نا اس میں سے کولیسٹرول خارج ہوگا. گرمی سے جو پسینہ نکلے گا وہ نہیں، بھلے سردیاں ہوں، چلنے کے سبب جو پسینہ نکلے وہ مفید ہوتا ہے کولیسٹرول کے مریض کے لیے. تو اب یہ کہ یہ جو کام مدنی منی نے اپنے اس میں بتائے، تو اس میں سردیوں میں کام کرے تو شاید پسینہ یہ نہ آئے، لیکن یہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنا صحت کے لیے مفید بہرحال ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الغريب صلى الله تعالى على محمد ما نام فيضان مدينه. جمعت الاولى کا معنی ما فیضان مدینہ، جلوہ فرما ہو گیا، تشریف لا چکا. تو اس کو ضرور حاصل کیجئے. اگر آپ ممبر ہیں سال بھر کے تو انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گا، اور جس جو ممبر نہیں ہے وہ بھی، یہ جو میرے ہاتھ میں یہ رنگین ہے اس کا ہدیہ 60 روپیہ ہے، اور سادے کا ہدیہ 35 یعنی 35. سادہ یعنی سمپل ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کی کوسٹ، اس کا ہدیہ 35 روپیز، اینڈ رنگین ٹیکنیک کلر فیضان ماہنامہ فیضان مدینہ ٹیکنیک کلر، اس کا ہدیہ 60 روپیز ان پاکستان. اس کو ضرور پڑھیں، اس کے پیج بھی بہت سارے ہیں. اچھا آخری میں پیج 64، بلکہ یہاں بھی مضمون ہے 65 67، اس کو لے لیں تو 68، بلکہ اندر کا بھی پیج نمبر نہیں ہوتا آئے اندر. تو یہ اتنی سارا، جی جی، بکنگ کے لیے فارم بھی اس میں بنا ہوا ہے لاسٹ پیج پر. تو یہ ضرور آپ نے اس میں اتنی معلومات ہوں گی، جیسے کہ شیطانوں کی دو قسمیں، ٹو کائنڈز آف شیطان. مالٹے کے فوائد، مالٹا اورنج، لا اورنج کی ایک قسم ہے یہ شاید مالٹا، اردو میں مالٹا مشہور ہے یہ، اور پیج نمبر 22 پر ہے. افواہیں، یہ سوشل میڈیا میں جیسے دڑا دڑا افواہیں اڑاتے رہتے ہیں، ان کے عذاب اور ان کی نقصانات اس میں ہو سکتا ہے. مدنی مذاکرے کے سوال جواب یہ تحریری طور پر اس میں کچھ آپ مطالعہ کر سکیں گے. اور بھی مختلف اس میں مضامین ہیں. ترکی کے شہر عرفا کی کچھ یادیں, تبدیلی کا سفر, چینجنگ پروسیس, مطالعہ ضروری کیوں, علی علم النور, 21 مدنی پھولوں کا گلدستہ, یہ دانتوں کا وواہ, اس میں مدنی کلینک بھی ہوتی ہے, مدنی کلینک اور روحانی علاج, دانت کیسے محفوظ ہوں, ہاؤ ٹو سیو یور ٹیتھ, چھینک آئے تو کیا کریں, یعنی بس یہ پڑھتے جائیے اور علم دین میں ترقی کے زینے چڑھتے جائیے. یعنی آپ 100 کتابیں پڑھیں تو بھی شاید اتنے مضامین آپ نہ نکال سکیں جو اس میں, یہ کوزے میں سمندر بند. آپ پڑھیں تو صحیح, یہ مطلب وہ نہیں ہے, کوئی پروفیشنل معاملہ نہیں ہے, اتنا سستا مانا فضان مت, کوئی اور ہو تو ہو سکتا ہے نہ بکے, لیکن ہو سکتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سستا کر دیتے ہوں گے, لیکن اپنا تو صرف یہ اسلامی مانا مائز, اور انشاءاللہ عشق رسول کے سوتے پھوٹیں گے اور اولیاء کرام کی محبت, صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت آپ کے دل میں جوش مارے گی انشاءاللہ. پڑھیں پھر کہنا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ جنوری 2017 سے جنوری 2018 تک تقریباً 11,56,000 کی تعداد میں ماہنامہ فیضان مدینہ شائع ہو چکا ہے الحمدللہ. تو یہ کسی بھی اسلامی ماہنامے کی اشاعت کے حوالے سے یہ ایک ریکارڈ ہے, اور امیر علیہ سنت نے اس ماہنامے کو بکنگ کرانے کے حوالے سے ڈھیروں دعائیں عطا فرمائی ہیں. جو کسی اور کو بک کرائے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا زبردست مواد موجود ہے. تو اس کے آخری صفحے پر الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی جو سالانہ بکنگ ہے اس کو کرانے کا پورا طریقہ کار بھی لکھا ہے اور پوری ہدایات بھی اس پہ دی ہوئی ہیں. تو آپ اس پرچے کو بھی پڑھیے اور اس کے مطابق یہ آخری صفحے پر پوری ڈیٹیل لکھ کر آپ جو اس ماہنامے میں ہی جو ماہنامہ فیضان مدینہ میں واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آپ سینڈ کریں تاکہ آپ کو جو ہے مقررہ وقت پر اس کو پہنچانے کی بھی بھرپور ترکیب ہو. اور اگر کسی سبب سے ماہنامہ فیضان مدینہ آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ ضرور ضرور ضرور اس کی جو کمپلینس نمبر ہے اس پر بھی رابطہ کریں. بہرحال یہ فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ ہمیں گھر گھر پہنچانا ہے, اس کی ترکیب بنائیں. بابا ایک اسلامی نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ گھر پر بکنگ کرانا یہ زیادہ مطلب فائدہ یوں ہے کہ وہ گھر پہنچ جاتا ہے, ورنہ 12 ایسا بھی ہوا کہ میں نے لیا اور میرے بیگ میں ہی وہ 10-12 دن 15 دن میں بچوں نے یاد دلایا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ گھر پہنچا ہی نہیں ہے. تو گھر میں بکنگ کرانے کا فائدہ یہ کہ وقت مقررہ پر یہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہمارے گھر پہنچ جائے. سبحان اللہ, فائدہ یہ ہے کہ کبھی سستی بھی ہو جائے, لینے کے لیے کون جائے گا, لینے گئے تو جیب میں پیسے بھول گیا, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو گھر خود آپ کے یہ تشریف لے آئے گا, آپ پیمنٹ کر دیں سال بھر کے ممبر بن جائیں. اور اتنی بڑی رقم تھوڑی ہے جی بھائی, رنگین کے 1100 روپے ہیں اور 1100 صرف, 11000 بھی نہیں, 1100, اور وہ سال بھر تک چھٹے پڑے آپ. اور سادہ کے 720 روپے اونلی. آج کل لوگ ہوٹل میں کھانے جائے تھوڑا واجبی سر ہوٹل ہو تو میرا خیال ہے وہ 720 ہو سکتا کم پڑ جائے ایک ٹیم کے کھانے میں. پھر سارے سال کے مدنی ماہنامہ یہ بھول نہیں کریں یار, آپ جلدی جلدی اس کو ممبر بن جائے. آپ کے گھر تشریف لائے گا تو ایک ماہنامہ فیضان مدینہ سے گھر کے نہ جانے کتنے افراد استفادہ کریں گے, فائدہ اٹھائیں گے, پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ مفتی اہل سنت مفتی قاسم اتاری کے بانجے اور پاکستان مجلس فیضان مدینہ کے ذمہ دار کے شہزادے اسیس اتاری, جن کا حال میں ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور مدنی مذاکرے میں آپ نے دعا بھی کی تھی, آپریشن کی تھوڑی دیر بعد کے یہ مناظر ہیں جس میں یہ کلام پڑھتے ہوئے ہیں. آپ سے سوال ہے کہ آپریشن کے بعد اس طرح ذکر کرنا یا نعت شریف وغیرہ پڑھنے سے کوئی اچھا شگون ملتا ہے؟ کیا کسی کا اس طرح نعت شریف یا ذکر و اذکار کرنا اچھی علامت ہے؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اس کی اچھی علامت ہونے میں تو کون شک کر سکتا ہے. اصل یہ مطلب یہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا جس میں بندہ آپریشن اس کا ہوتا ہے اور پھر یہ ہوش میں آتا ہے, یہ تھوڑا تھوڑا اس میں ہوش آ جاتا ہے جب بھی یہ اس طرح بول رہا ہوتا ہے, لیکن ابھی پورا اس کو ہوش نہیں آیا ہوتا, تو یہ بیچ کی کیفیت ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر بس کسوٹی ہوتی ہے اللہ تعالی ہمارے عیب چھپائے. اگر اندر میں جو کچھ اندر ہوتا نا وہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے, یوں سمجھ لو. تو آپ یہ اگر گالیاں دیتا ہوگا تو گالیاں دے گا, گانوں کا شوقین ہوگا تو یہ گانے گانا شروع کر دے گا, یا چپ بھی رہے گا تو مطلب کچھ پولے کھولنا شروع کر دے گا گھر کی یا اپنی, یہ بہت نازک کیفیت ہوتی اس وقت. اندر جو ہوگا باہر نکلے گا. اب یہ مدنی منا چونکہ مدنی ماحول کا مدنی منا ہے, ماشاءاللہ آپ نے ان کے عزیزوں کے بھی نام سنے, مفتی اہل سنت کا بھانجا اور ماشاءاللہ ہمارے جنید مدنی, یہ بھی مدنی ہے اور بہت ایکٹیو اور سلجھے ہوئے اس طرح بھائی, پورے پاکستان کے فیضان مدینہ ان کے پاس ہے, اس کے یہ ذمہ دار ہیں. تو اب ان کا بیٹا یہ تو کیسا ہوگا. تو یوں اچھے اور نیک پرہیزگار ماں باپ ہوں تو ان کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ یہ اس کے اندر کا بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو محبت, پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے والیانہ عشق اس کی زبان پر آ رہا ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ, یہ پڑھ رہا ہے اس حالت میں. بہت ہی بہترین شگون ہے یہ, بہت ہی بہترین نیک شگون ہے. اللہ اس مدنی منے کو بھی اپنے باپ اور ماموں کی طرح عالم باعمل اور مفتی اسلام بنائے, دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنائے. آمین بجاہ نبی الامین. تو آپ بھی اپنے بچوں کے اندر اچھا بھرا کرو. آپ گناہ برے چینل بھریں گے تو یہی بھرا رہے گا بےچاروں کا. آپ تو ڈوبیں گے, یہ بھی بےچارا ڈوب جائے گا. آپ بھی کیوں ڈوبیں, آپ بھی ابھر جائیں. گناہوں بھرے چینل مت دیکھا کرے, کیوں اپنی آخرت کو داؤ پہ لگاتے ہیں. آپ بولے ہم خبریں دیکھتے تو خبریں بھی تو بے پردہ عورتیں دے رہی ہوتی ہیں, یہ بھی ہوتی ہیں اور بے پردہ عورتوں کے مناظر دکھائے جاتے ہیں اور کیا نہیں ہوتا, مطلب جو دیکھتے ہیں اس کو پتا ہوگا کیا نہیں ہوتا. کتنی میوزک چل رہے ہوتے ہیں اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, گناہ بھرے چینلز میں تو بعض اوقات کفریات سے بھرپور ڈرامے بھی ہوتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو اس لیے مطلب آپ کو بس دیکھنا ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا مدنی چینل یہ الیکٹرانک مبلغ ہے, اس کو اپنے گھر میں وہ پرمیشن دے دیجئے داخلے کی, اللہ کرے گا یہ آپ کے بچے بچے کو نمازی بنائے گا اور اندر اچھا اچھا بھرے گا, کلمہ بھرے گا, قرآن کریم اس کے اندر کے دل میں ٹیپ ہو جائے گی, نعتیں اس کے دل میں ریکارڈ ہو جائیں گی, تو یہ انشاءاللہ اس کی برکتیں اس کو ملیں گی, آپ کو بھی ملیں گی انشاءاللہ, آپ کے اندر بھی یہی بھی بھرے گا, ورنہ وہ گناہ بھرے ڈائیلاگ فلمی ڈائیلاگ بھریں گے, حالات بڑے نازک ہیں, تو آپ مہربانی کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی بہتری کا سوچیں, آخرت کی بلائی کا سوچیں, گناہ والے معاملات گھر میں نہ ہونے دیں, خود بھی نہ کریں باہر بھی نہ کریں, اور نیک بنے نیک بنائیں, کہ مرنا پڑے گا آج نہیں تو کل مرنا پڑے گا, موت سے تو کوئی راہ فرار ہے ہی کب, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے, مرنا ہی پڑے گا, تو مرنے سے پہلے ہی تیاری ہوگی قبر کی آخرت کی, مرنے کے بعد تو خلاص اب تو ریزلٹ جو بھی ہے سامنے آ جائے گا, تو اس لیے وہ اپنے آپ پر ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ پر رحم کریں, اور ہم اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچیں, گناہوں سے بچیں, نمازوں کی پابندیاں کریں, سنتوں پر عمل کرنے کی ترکیبیں بڑھاتے چلے جائیں, یہاں تک کہ ہم کاش سنتوں کے پیکر بن جائیں, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالی مدنی منع اسید اتاری کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, یہ بچہ جلدی جلدی اللہ کرے ٹھیک ہو جائے, یہ ابھی یہ آج کل کا ہی معاملہ ہے, پچھلے ہفتے اس کے لیے دعا کی تھی مدنی مذاکر میں, دعا کی گئی تھی تازہ تازہ اسی دن ایکسیڈنٹ غالباً ہوا تھا ان کا غالباً, تو اب بھی یہ ظاہر ہے کہ اتنی جلدی یہ وہ سیٹ نہیں ہوا ہوگا اس کی صحت, جو جس طرح کے سر پہ پٹے اور بندے ہوئے, تو اس کو شاید کچھ ہو سکتا ہے مزید وقت لگے, اللہ رحم فرمائے, یہ ماں باپ کو بھی صبر عطا فرمائے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں, ان کا گنبد خضرا کے سائے میں انتقال ہوا ہے, امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا مدینے میں مرنے کی بھی کوئی فضیلت ہے, برائے کرم مدنی پھول ارشاد فرما دیں. دور کیا جانے بدکار پہ کیسی گزرے تیرے قدموں میں مرے دیکھ سو تنہا تیرا. سبحان اللہ, تو اللہ کی شان ہے کہ ہے بھی دعوت اسلامی والے یہ بزرگ, یعنی یہ اسی وقت فوت ہوئے لگتا ہے, لوگ جمع ہوئے چادر کسی نے اپنی یا ان کی چادر اڑا دی ہے, اور امامے کے ساتھ لگتا ہے ان کی روح قبض ہوئی ہے, اور عین مطلب یہ مسجد نبوی شریف ہے یہ, ہاں ماشاء اللہ, اچھا قدموں کی طرف کا حصہ ہی ہے, اچھا سبحان اللہ سہند میں ہے بتا رہی ہے, تو ہم اگر ہم یہاں بھی سرکار ہی کے قدموں میں محاورہ ہے نہیں, تو اچھا اچھا ماشاء اللہ ہے خوش نصیب ہے, کاش ان کے سینے کا میں بال ہوتا, اللہ اللہ کام ہوتا ہی یار, یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا, میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف, میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف. بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 1218 حدیث پاک نمبر 6-8. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو مدینے ہی میں مرے، کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں غالب نسی حدیث کے تحت، اس کو اعلی حضرت نے مدینہ کو شفاعت نگر قرار دیا، شفاعت کروانے والا شہر، ایسا شہر کہ جہاں شفاعت ہوتی ہو، نگر من شہر. تو اے بام مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، تو اے بام مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالی اس خوش نصیب عاشق رسول کو غریق رحمت فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. میں ان کے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں، اللہ ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. صحیح بات ہے کہ یہ موت قابل رشک ہے، کہ مدینے کی موت عاشقوں کے یہاں مدینے سے دور رہ کر زندگی سے بڑھ کر ہوتی ہے. اس گلی سے دور رہ کر کیا جیئیں، اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم، کیا جیئیں، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں. اور پلٹتا ہے جو ظاہر، ظاہر منے مدینے کا سمجھو، مدینے کی زیارت کرنے والا یا مراد ہے جو عمرے پر گیا یا حج پر گیا اور واپس ہوا مدینے کی زیارت کر کے وطن کی طرف، پلٹتا ہے یعنی مدینے کی حاضری دینے کے بعد جب وطن کی طرف اپنے ملک کی طرف پلٹتا ہے، لوٹتا ہے، پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل، ارے غافل قضا بہتر ہے، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. یعنی غافل موت ہی بہتر ہے اس سے کہ تو مدینہ چھوڑ کے چل پڑا ہے. یہ مولانا حسن رضا خان کا شعر ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے شعر ہیں. ایک اور بھی بہت پیارا شعر ہے، لیکن اب اس کی قسمت قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت کے تیبا Allah محمد یہ مدنی منوں کو اب نیندیں نہ چڑھی ہوں گی, ان کے سوالات اب شروع کرتے ہیں. یہ کچھ بنا کر لاتے بھی ہیں سب پیارے پیارے, یہ بھی دکھاتے ہیں حرم کو. دکھائیں 11 بجے جی ان کے مناظر دکھائیں گے مدنی منوں کے باپو. جی آج ہمارے ساتھ جو آج مدرسۃ المدینہ شامل ہے مدنی مذاکرے میں, قادری مسجد پرانا گولی مار سائٹ ٹاؤن, اور جو ہے بڑے پیارے پیارے ماڈل ہیں یہ. آپ ملاحظہ فرمائیے میرے سنت. کعبہ شریف, سبز گنبد شریف, اور جو آج سوال لے کر آئے ہیں سوال بھی ملاحظہ فرمائیے. اللہ اللہ, دنیا میں سب سے پہلے کس کو بخار ہوا ہے؟ یہ جواب بھی لکھا ہوتا ہوا نا اس میں. اچھا اس بار جواب نہیں لکھا, جی اس کا جواب میں حاضرین سے دوں. جی جی واہ. اور سات اسی مہینے کی 7 تاریخ کو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے, ان کے مزار مبارک کا جو ہے. سبحان اللہ, لے گا. سوال تو آ گیا ہے, اب جواب کس سے کب لینا ہوگا؟ یہ اپنے لیں گے شخصیات سے پیچھے جو ہے نا, ان کا بھی بھلا ہو جائے جواب دے دیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر لائیو فیس بک پیج پر لائیو چیٹ پر اپنے جوابات بھی اگر شیئر کرنا چاہیں تو دیں, دیکھتے ہیں آپ میں سے بھی اگر کوئی جلدی جواب دے دے. اور یہ ایک حدیث پاک یہ ملاحظہ فرمائیے. سبحان مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا, جی یہ ٹکڑوں میں اس لیے وہ یہ ہے پہلے نا الحدیث, سب سے افضل عمل. سب سے افضل عمل مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا, خواہ اس کی, خواہ یعنی چاہے اس کی ستر پوشی یعنی پردہ ڈھکنے ڈھک کر کے ہو یا اس کی حاجت پوری کرنے کے ذریعے ہو یا اسے شکم شیر کر کے یعنی پیٹ بھر کے. یار یہ ہے نا وہ اب پورا لکھ کر لانا چاہیے تو پڑھنا بھی آسان, اور کاش وہ آسان اردو میں ہو. ستر پوشی مانے جو جس کا پردہ کرنا فرض ہوتا ہے نا اس حصے کا, اس کو چھپانا. یہ کعبۃ اللہ شریف گنبد خضرا کا ماڈل بنا, ماشاء اللہ. یہ بہت اچھی روایت لکھی تھی اس کی, نے محنت کر کے لائے بےچارے یار. یا یہ جو بھی حصے کیے نا اس میں نمبر ہوتے ہیں نا نمایاں, تو پھر بندہ نمبر وار پڑھ لینا تو اس کی وہ کنٹینیو ہو جاتی ہے. ہاں اب آگے پیچھے پڑھنے میں ہو گئی. اس انداز سے یہ ملاحظہ فرمائیے میرے سننا, یہ آسان فرمانے. بے شک اللہ تعالی, بے شک اللہ تعالی اچھے اور بلند اعمال اعمال کو پسند فرماتا ہے. چھپ رہا ہے نظر جی, اور فضول کاموں کو. بے شک اللہ تعالی اچھے اور بلند اعمال کو پسند فرماتا ہے اور فضول کاموں کو ناپسند فرماتا ہے. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس کی تخریج نہیں ہے اسے. یعنی جب ہم اس طرح لکھے تو اس کا حوالہ وغیرہ, حوالہ لازم ہے, نہیں تو یہ پھر دلیل بن جائے گی کہ مدنی چینل پر یہ چلی تھی اور خدا نخواستہ موضوع ہو من گھڑت ہو روایت. تو یعنی حوالہ اگر ہم مکتبۃ المدینہ کی کتابوں سے جو حوالہ لکھا ہوتا ہے وہ لکھ کر اگر ہم دے دیں تو پھر اس کو دیکھنے وہ اس میں غلطیوں سے بچنے کا زیادہ امکان. یہ حدیث پاک ہے مفتی صاحب فرما رہے جامعہ صغیر کی یہ روایت پیچھے کسی نے بتایا. ماشاء اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ. گنبد خضرا کا جیسے بنانے کی کوشش کی بہت پیارا بنا ہوا ہے یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ. اللہ سچ مچ میں جو اصلی ہے نا وہ دیکھنا بھی ان مدنی منوں کو اور ہم سب کو نصیب کریں ان کے امی ابوؤں کو بھی نصیب کریں ماشاءاللہ. اور ایک یہ نیت بھی لکھ کر لے کر آئے ہیں لوٹنے رحمت قافلے میں چلو سیکھنے سنت قافلے میں چلو. تو یہ ابو کو سنائیے پاپا اس بار تو یہ ہمارے چلو لوٹنے چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ. ابو ان کو بھی لے جائیں جتنے یہ لائن میں لگے ہوئے نا تو سارے ہوں کہ ابو سرپرست بڑے بھائی جو بھی ہوں چاچا ماموں یہ جو بھی ہیں کہ بلڈ ریلیشن یہ کزن وزن نہیں ہے یہ مجھے میں نے رشتے بتائے صرف وہ لے جائیں گے اپنے اپنے ساتھ. 3-4-5 فروری کے مدنی قافلے کے لیے ابھی سے ذہن بنا لیں کہ چلنا. یہ مدنی منہ بھی بازار تو سمجھدار لگتا ہے اب اس میں کوئی کدکڑا اور پھدکڑا ہو تو اس کو نہ لے جایا جائے کہ شور شار کرے گا لیکن بازار تو یہ ابھی تو خیر بڑی تربیت ہوتی ہے کہ نگاہیں بھی نیچی رکھنی ہے کس طرح بےچارے وہ زور لگا کر نیچی رکھتے ہوں گے آزمائش ہوتی ہوگی ان کے لیے لیکن اچھے لگتے ہیں نیچی نگاہیں سے. یہ نقش نال پاک سبحان مبارک کعبۃ اللہ شریف ماشاء اللہ. اور اب جو ایک منظر آئے گا نظر بابا ان شاء اللہ تعالیٰ بس وہ آئے گا ان شاء اللہ. ایک سبحان اللہ خانہ کعبہ نقش نال پاک واہ یہ ملاحدہ فرمائیے اللہ اللہ یہ پھولوں سے بنا ہے اور سائز میں بھی یہ ہے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اوریجنل پھول لگائے ہوئے اس کے اندر نا مختلف قسم کے پھول بڑی محنت سے اس کو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ واہ سبحان اللہ. اور ایک جو ہے وہ اب آپ یہ ملاحظہ فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان عالی شان فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تین چیزیں واپس نہیں لوٹانی چاہیے. نمبر ایک یہ آ گئے دکھائیے تکیا آ گیا. نمبر ٹو خوشبو نمبر دو خوشبو ماشاء اللہ تیل کا بھی ہے اس میں تذکرہ. اور یہ دودھ ماشاء اللہ. اور ہمارے ساتھ ایک مدنی منی ہے جو ایک سوال بھی عرض کرنا چاہتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حضرت عالی ہے میری عمر 4 سال ہے. حاجرہ بتایا حاجرہ عطاریہ ماشاء اللہ. اب سوال کریں گے باپا جانی میرا سوال ہے گرم چائے گرم دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مار سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ گرم دودھ ہو یا گرم چائے ہو گرم کھانا ہو گرم سالن ہو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک نہیں مارنی چاہیے منع ہے. پنکھے کے نیچے رکھیں گے تب بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. پنکھا چلائیں گے کوئی مطلب بھی بتا دیے کس کا اس سے ایک مطلب بھی بتا دیے کون سا شعر آپ پڑھیے. ایسے کو رحمت کھلاؤ دودھ کی شربت پلاؤ ایسو کو رحمت کھلاؤ دودھ کی شربت پلاؤ ایسو کی ایسے ایسا روپے کروڑوں دروغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے نا گندے نکم میں کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود. تو پھر یہ کہ اسی لڑی میں ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود. ہم نکم میں غلام، اس کے باوجود آقا اتنے سخی ہیں، اتنے کریم ہیں کہ ہم اتنا مطلب وہ نکم میں ہیں، بیکار سے ہیں، اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نعمتوں سے نوازتے چلے جا رہے ہیں. پاپا لبیک، یہ دودھ پی لوں. جس کا دودھ ہے وہ اجازت دے، اگر وہ بالغ ہو، گرے گا وہ، اگر بالغ ہے اجازت دے تو بھلے پی لو. یا آپ کا اپنا دودھ ہے، کیسے پیوں؟ اگر آپ کا دودھ ہے، آپ کے ابو نے دیا ہے آپ کو کہ پی لینا، تو پھر آپ کو اس میں بیٹھنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر. اگر یہ گرے نہیں گئی، بیٹھ کر، اور اگر یہ اتنا زیادہ گرم نہیں ہے پینا ممکن ہے، تو تین سانس میں پینا ہے. مسجد ہے تو احتکاب کی نیت بھی ہونی چاہیے، مگر آپ مدنی منی ہیں، آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا احتکاب کی نیت کیا ہوتی ہے. لیکن سب کے سامنے دودھ پینا نہیں چاہیے، کہ نظر کا لگنا حق ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ کہیں گے تو نظر نہیں لگے گی، لیکن ماشاء اللہ بارک اللہ کہنے کیا سب کا ذہن نہیں ہوتا. تو ایسا رسک نہیں لینا چاہیے. اگر بخار آ گیا، اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا، تو پھر امی بولے گی نظر لگ گئی، ابو بولیں گے نظر لگ گئی. نظر لگ بھی سکتی ہے، نہیں بھی لگ سکتی. تو کام وہ کرنا چاہیے جس میں وہ نو رسک کا بورڈ لگا ہوا ہو. اب تو انہوں نے پی لیا ہے سب کے سامنے، اب کیا کریں؟ اب پی لیا تو اب دعا پڑھنی ہے. اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. وہ دور نکل گئے. اللہم بارک لنا فیہ و زدنا منہ. اللہم بارک لنا فیہ و زدنا منہ. ہا پر پہ یہ من پھر سینے سے نکلے گی نا ہا، تو ورنہ وہ ہا رہ جاتی ہے من، تو پھر وہ صحیح نہیں ملا. ماشاء اللہ. اب اس کے تو مدرسۃ المدینہ میں ان کے قاری صاحب بھی، ابھی تو عمر بہت چھوٹی ہے نا، تو یہ جیسا بھی پڑھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو چیلنج ہے، ہم کو تھوڑا یہ بھی تھوڑی آتی ہے، اس طرح بھی ہم کو کون سی دعا آتی ہے؟ ہم کو کھانا آتا ہے، کھانا بھی نہیں آتا. صحیح بولتا ہوں، اگر صحیح معنوں میں کھانا آتا ہوتا تو شاید ہاسپٹلوں کا اور یہ ڈاکٹروں کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا، میڈیکل اسٹور بند کرنے پڑتے، اور ان کو مطلب یعنی کہ وہ دودھ کی دکانیں کھولنی پڑتی. کیونکہ کھانا نہیں آتا اس لیے ان کے دھندے چمک رہے ہوتے ہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں. صحیح کھاتے ہم شریعت کے مطابق، عین سنت کے مطابق، تو پھر ہم شاید بہت ساری بیماریوں سے بچے رہتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو مدنی منو جواب دیجئے، آپ کچھ فرمائیں گے؟ سرکار آپ کچھ فرما رہے تھے. مدنی منع تیار ہیں ہمارے، ماشاء اللہ. ماہر گیر اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ پھر ان سے سوال لیتے ہیں. اچھا کسی نے اصلاح کی میری کہ وہ فشر مین، ان کی بھی دل جو ہی کر دوں نا، فشر مین جیسے فشر وومین بھی ہوتی ہوں گی، واللہ اعلم. تو چلو بھائی، فشر مین بھی موجود، جی ٹھیک ہے نا. مین تو اس میں ایس تو نہیں لگے گا نا جمع میں، فشر مین جمع واحد دونوں میں آواز یہی نکلے گی، فشر مین. اچھا تو مدنی منوں سے فی الحال تو ہم نے پوچھ رہا ہے، جی قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں، چند کے نام بھی بتا دیجئے. ٹوٹل سورتیں کتنی ہیں قرآن کریم کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد علی رضا تاری. قرآن پاک میں 114 سورت ہے. چند کے نام یہ ہے: سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ باز، سورہ فلق، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ یوسف. سبحان اللہ، جواب درست مان لیا جاتا ہے. انہوں نے سورہ بقرہ کو میمن الفاظ کہے ہیں، سورہ بقرہ یہ بقرہ عید بولتے ہیں، بکری بقرہ جو ہوتے ہیں نا، اس کی تو بقرہ نہیں ہے، بقرہ قاف دو نقطے والا، بقرہ مانے گائے. تو قرآن کریم میں جو سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ البقرہ. ناگور شریف کا ایک سوال ہے ہمارے پاس. ماشاءاللہ. سورہ بقرہ بقرہ بقرہ قاری صاحب رٹائیں گے تو ہوگا، انہوں نے تو بیچاروں نے صحیح بتایا ہوگا، لیکن چلو اب انشاءاللہ مزید آپ کو یاد کروا دیں گے، امید رکھتے ہیں ہم. سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ بقرہ بقرہ بقرہ بقرہ بقرہ سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ. چلو انشاءاللہ آ جائے گا. عبد الواجد اتاری، ہند اجمیری کابینہ، ناگور شریف سے امیر حسن کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یا سیدی، ہم مدنی قافلے کی صورت مر یہاں پر ناگور شریف حاضر ہوئے ہیں، اور یہاں پر ماشاءاللہ ہم نے جو ہے عرس بعد کے موقع پر علم دین سیکھا بھی جا رہا ہے، سکھایا بھی جا رہا ہے، تربیت گاہ بھی یہاں پر قائم ہے. امیر حسن کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہاں پر جب کئی کئی مزارات پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کئی کئی بڑے بڑے گنبد شریف بنے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر صوفی صاحب کی بارگاہ میں کوئی گنبد نہیں ہے، تو پیارے باپا جان اس تعلق سے ارشاد فرما دیجیے. اچھا، یہ مجھے، میں نے کبھی حاضری کی سعادت پائی نہیں ہے، گنبد وہاں نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ حکمت ہوگی. ہر مزار پر گنبد شریف ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو مشہور مزار ہے، ان پر لادری. کہ سیرت کی کتابوں میں ہو سکتا ہے لکھا ہوگا کہ گنبد یہ پسند نہ فرماتے ہوں، ہو سکتا ہے بشار خواب میں ہو کہ مت بنانا گنبد، میرا مزار سادہ رکھنا. بعض بزرگوں کے یہ بھی ہیں، چھت بھی نہیں رہنے دیتے، بغیر چھت کے مزار بھی ہند میں اس طرح کے معاملات ہیں. اچھا، یہاں بھی چھت نہیں. اچھا، پیر ہاشم بھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، ان کی کتب بھی ہیں، ان بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی بھی بتا رہے کہ وہ چھت پر گنبد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے چند ماہی گیری سب سے پہلے بخار، بخار کا بھی یہ تو کوئی میرا برادری والا بتا. چلو، مدنی منوں کو تو ہو سکتا ہے لکھ کر آئے تو شاید پتا ہوگا، یہ جی ہاں ان کے مدرسے میں تذکرہ ہوا ہو. اور عیسائی بھائی بتا دیں. ہند والوں کو بھی اجازت، سندھ والوں کو بھی اجازت، یو کے والوں کو بھی اجازت. فرسٹ ماہی گیر، مچھلی فشرمین، ویئر آر یو؟ جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مامن قاسم ہے، میں ماہی گیر ہوں. مچھلی پکڑتے وقت کپڑے پہ آلودگی لگ جاتی ہے. سوال کا جواب دے، اس سوال کا جواب دیجئے باپا جانی. جو تھا میری برادری، سب سے پہلا بخار کس کو آیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینا، اور یہ سوال بھی آپ سے کریں گے باپا. یہ انشاءاللہ. آئیے، عمر کتنی ہے؟ مجھے عمر 60 سال. 60، ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے، عافیت نصیب کرے. کنفیوز ہو گئے ہوں گے، ہند سے اسلام میں گھبرا گئے بےچارے نعرے لگوا لے مینے سے پہلے کہ بخار آئے ہو تپ آئے ہو چلو کوئی اور فشرمین بتا رہا چاہے ہمارے فیس بک کے جو ناظرین ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں تو بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں لیکن ابھی ہم ان کا جواب نہیں دے رہے ہیں کتاب سے دیکھ کے بتایا ہو تو یہ تو اجازت ہی نہیں ہے یہ بات ہاں نہیں اگر وہ اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے کتاب سے دیکھا بغیر میرے مطالعے میں آیا تھا اور مجھے یاد تھا بتایا تو پھر ان کو کوئی تحفہ دے دیں ہم چاہے تو آسان ہو پہنچانا ان تک آسان تو نہیں ہوگا شاید کہاں کے ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا میں مدینۃ الاولیاء احمد آباد ہند سے غلام حسین اتاری عرض کر رہا ہوں سب سے پہلے بخار شیر کو آیا تھا جواب درست ہے اچھا آپ نے کہا میں احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں قبول کر لینا کہ آپ باب المدینہ میں ہمارے فیضان مدینہ باب المدینہ کے فیضان مدینہ میں الحمدللہ رب العالمین میں باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوں جزاک اللہ یہ مدنی باکس بابا تین چار پانچ فروری کے جو مدنی قافلے کی جو آپ کی طرف سے دعوت تھی ہمارے مدرس المدینہ والے جو تیاری کر رہے ہیں نا تو وہ ایک بڑی انقلابی تیاری ہے کیونکہ آئندہ اتوار کو ہمارے مدرسۃ المدینہ سے جو ہمارے حفاظ ہوئے ناظرہ خاں جو ہوئے تو ان کی تقسیم اسناد کا بھی سلسلہ ہے اور اسی پر یہ تمام سرپرستوں کو ہمارے حافظ ہونے والے مدنی منوں کو ناظرہ مکمل کرنے والوں کو ایک بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور مدرسہ سطح پر یہ باقاعدہ مدنی قافلے بنا رہے ہیں تو آج ان کی چونکہ اس کی پوری تیاری نہیں تھی کہ وہ کتنے مدنی قافلے ہوں گے تو انشاءاللہ عزوجل آئندہ ہفتے جو ہمارا مدنی مذاکرہ ہوگا تو اس میں ہم آپ کو ابتدائی کارکردگی دیں گے کہ ہمارے مدرسہ مدینہ سے پورے پاکستان سے انشاءاللہ بھرپور مدنی قافلے سفر کریں گے کیا بات ہے جامعات المدینہ کا کیا بنے گا دیکھیں مقابلے میں آ جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا لبیک بول رہے ہیں پیچھے والے شخصیات ہماری جامعات المدینہ میں بھی تو ہزاروں کی تعداد ہے دیکھو کیا پیغام آتا ہے ان کا اور اسلامی بہنوں کی بھی سوالات آ رہے ہیں ہم دیکھیں یہ بھی محارم کو اگر سفر کراتی ہیں تو مدینہ مدینہ بہت اچھا ہو جائے گا ابھی ہم کچھ چلا رہے ہیں امیر اہل سنت پچھلے ہفتے آپ نے رسالہ مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے پڑھنے کے لیے عطا فرمایا تھا الحمدللہ عز و جل پاکستان اور دیگر ممالک کی کم و بیش 49,896 یعنی 49,896 اسلامی بہنوں نے یہ رسالہ پڑھا اس کی اطلاع ہے جبکہ پاکستان بھر کے تقریباً 71,754 یعنی 71,754 اسلامی بھائیوں نے یہ رسالہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی دعائے بے حساب مغفرت فرما دیجئے سبحان اللہ اور ابھی تازہ ترین جو رسالہ پڑھنے کا ہے چالیس فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے پیج ہیں جن میں مضامین ہیں یہ 84, 85, 87, 89 لیکن یہ اصل جو یہ رسالے میں جو ہے وہ ختم ہوتا ہے 84 پر یعنی 84 پیج کا رسالہ ان مانو گر تو یہ آنے والے ہفتے تک پڑھنا ہے 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ پڑھنے والوں نے تو پڑھ بھی لیا کبھی کا مجھے پیغامات بھی ملے تو پیچھے لبیک لبیک کر رہے ہیں انہوں نے پڑھ لیا ہے ادھر ناظرین جو باہر حاضرین تشریف فرمائے مسجد کے اندر انہوں نے پڑھا کسی نے ایک ہے کچھ ماشاءاللہ چار پانچ ایسے ہیں جو پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ مزید جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھیں پڑھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا اس میں کیا کیا ہے بہت سارے مضامین اس میں جمع کیے گئے اور ان مضامین کے مطابق ان میں وہ احادیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں اور ان کے نیچے کوئی حکایات وغیرہ بھی اور مدنی درس بھی موجود ہیں. اس کو ضرور حاصل کیجئے. جیسے اس میں کثرت درود کا انعام, پھر یہ کہ مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر, رزق کا ضامن, گناہوں کا کفارہ, دعا بلا کو ٹال دیتی ہے. مچھلی اپنی جگہ پر تھی, قبر میں آگ بھڑک اٹھی, مسکین کا حج, مسجد میں ہنسنے کا نقصان, چغل خور کی مذمت, اور پتہ نہیں کیا کیا, اس میں بہت سارے مضامین دیے ہوئے ہیں. تو یہ تو پڑھیں گے تو اس میں کئی فرض علوم بھی اللہ کرے گا تو سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ. تو اس کو ضرور آپ پڑھ لیجئے, اس ہفتے تک پڑھ لیں. یہ تو میرا خیال ہے پڑھنے والا وہ تو ایک گھنٹے میں, ہو سکتا ہے ایک آدھ گھنٹے میں پڑھ لے گا انشاءاللہ. اور اس کو ضرور حاصل کریں. اس کا ہدیہ جو ہے یہ صرف 25 روپیہ پاکستان میں, اور ہندی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. ایک اور ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, نیا رسالہ, تحفے میں کیا دینا چاہیے. یہ مدنی مذاکروں میں سے وہ سوالات منتخب کر کے اس میں کافی مواد مزید جمع کر کے یہ چھاپے جاتے ہیں. مدنی مذاکرے کی یہ قسط نمبر 26 ہے, فیضان مدنی مذاکرہ نمبر 26. تو اس کو ضرور حاصل کیجئے. اس کا ہدیہ 12 روپیہ ہدیہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, اسلامی بھائیوں کا فگر نہیں بتایا اس میں مدنی چینل پر. 71,000 تقریباً اسلامی بھائیوں کا بیان کیا گیا ہے اور ان کا بھی بیان. پاکستان میں کارکردگی جو مطالعے کی اسلامی بھائیوں کے, مال وراثت میں خیانت نہ کیجئے. مطالعہ کارکردگی پاکستان اس ہفتے کی, تو اسلامی بھائیوں کی تعداد ہے 71,754, یعنی 71,754. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے آنے والے جو سوالات ہیں اس میں ایک سوال ہے کہ امیر السنت دامت برکات العالیہ سے عرض ہے کہ میں اپنے والدین سے کیسے کہوں کہ میری شادی کر دیں, میرے والدین خاموش ہیں جبکہ رشتے بھی آ رہے ہیں, کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اب ضرورت ہے اگر فرض واجب والی صورتیں بن رہی ہوں تو کہنا تو پڑے گا, توجہ دلانی پڑے گی, کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حیا بہت اچھی ہے, لیکن وہ بھی کیا حیا کہ جس کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہوں, بد نگاہیاں ہو رہی ہوں, تو اس میں تو فوراً سے پیشتر عرض کرنا چاہیے. اور ماں باپ ان چیزوں کو سمجھتے ہوتے ہیں, بعض اوقات اشارے کی ضرورت پڑتی ہے, توجہ نہیں ہوتی, یا لکھ کر اگر وہ پڑھ لیتے تو لکھ کر بول دیں یا کسی کو آگے کر دیں, وہ بول دیں آپ کی طرف سے کہ اب یہ بڑے ہو گئے وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے ہی ایک سوال ہے کہ ہمارا درس نظامی کورس ختم ہونے والا ہے, استقامت کی دعا فرما دیں اور اب کیا کیا جائے, اور ہم اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ مربوط رہیں, ہماری باجی بہت بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے. اچھا, یہ اسلامی بہن کا کسی کا. اب یہ کہ عمل تو شروع سے ہی کر رہا ہوتا ہے, تو اس پر عمل بھی کریں. اگر اس کو یاد رکھنا تو ہے رکھنا, یاد رکھنے کی صورت تو یہ ہوتی ہے تدریس, کہ خود پڑھائے ہم. اب تدریس کا امتحان دے, ٹیسٹ دے, پاس ہو جائے تو تدریس کرے, تو انشاءاللہ یہ یاد رہے گا, ورنہ پھر بھولنے کا امکان رہے گا. مدنی کام کریں دعوت اسلامی کے خوب جم کر, ابھی سے شروع کر دیں. عہد طالب علمی میں جو کام ہوتا نا وہ فارغ ہونے کے بعد عام طور پہ کم ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر وہ شادیاں اور پھر بچے اور مصروفیات الجھنے عیسائی بھائیوں کو کمانے کی, پھر ماں باپ وہ کہتے ہیں کہ اب کما کے لاؤ پڑھ لیا, تو پھر وہ کام میں کمی آنے کا امکان رہتا ہے. تو اس لیے وہ ابھی سے طالب علمی کے دور سے ہی مدنی کام دعوت اسلامی کے کرنے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پرسنل اسٹڈی تو سب کو جاری رکھنی چاہیے, طلبہ کو بھی اور جو پڑھ چکے پڑھ چکی درس نظامی کر لیا, تو بہار شریعت فتح رضویہ شریف فیضان سنت نیکی کی دعوت غیبت کی تباہ کاریاں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ پڑھ بھی چکے ہیں, تو مزید ہزاروں کتابیں ہیں مکتبۃ المدینہ کی کتابیں, انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں زندگی ختم ہو جائے گی, شاید کتابیں ختم نہیں ہوں گی. کتابوں کے تعلق سے بغداد شریف کے سے ایک سوال. ماشاء اللہ سید تار امان اختر بغداد محلہ سے عرض گزار ہوں. آپ اس وقت ہم سیدی امام مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار ایکس پر حاضر ہیں. ہم نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھا ہے جس طرح سرکار اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کثرت سے ذکر فرماتے ہیں, اسی طرح سیدی امام مغربی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کثرت سے ذکر فرماتے ہیں, اور ان کی تصنیفات پڑھنے پر مطالعہ کرنے کا آپ الحمد للہ ہمیں ذہن عطا فرماتے رہتے. آپا کی بارہ لاز ہم نے سنا آپ شاہ سمئی امام مغربی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کی ایسی کیا خصوصیات ہیں, ان کی کتابوں کی ایسی کیا خصوصیات ہیں جو آپ ان کی کتابیں پڑھنے پر اتنا زور دیتے ہیں؟ براہ کرم جواب شاہ سمئی الحمد للہ آپ کا ہے, ان کی بارگاہ میں غوث پاک دیگر مزارات پر آپ کا سلام بھی عرض کر دیا. ماشاء اللہ اگر میں نے آپ کو ہو سکتا ہے کہا ہوگا, میں نے ہاں مجموعی طور پہ کہا ہوگا, تو جزاک اللہ آپ نے میرا سلام پہنچا, انفرادی بھی کہا ہوگا, یہ یہیں کے ہیں مدنی ہیں, ابھی پہ شروع میں تو نظر آئے تھے, اب ہوں گے کہیں آگے پیچھے, یہ مدنی مذاکرہ ان کی غذا یہ ہوتے ہیں ریگولر ہے زمانے سے. تو تصوف کی یوں تو بہت ساری کتب ہیں بکس ہیں, لیکن ان کی کتابوں میں مجھے زیادہ مطلب اپنی اپنی پسند ہوتی ہے, مجھے بہت پسند آئی ان کی کتابیں, ان کا انداز ایسا ہے کہ جیسے اپنے کو کان یوں لگے گا کہ ہمارا کان پکڑ کے ہمیں سمجھا رہے کہ تم ایسا کرتے ہو یہ چھوڑ دو اور یہ کیا کرو, دل کی باتیں جیسے ہماری اس میں بیان ہو رہی ہیں. تو یہ بہت پیاری کتاب ہے ان کی, احیاء العلوم پانچ جلدوں میں مکتبۃ المدینہ نے اس کے ترجمے پانچ جلدوں میں چھاپا بھی ہے, اس کو پرنٹ کیا ہے. تو یہ اور کیمیا سعادت اور اس طرح کی اور بھی منہاج العابدین یہ بھی بہت پیاری کتاب ہے, ان کی زندگی کی آخری کتاب اس کو کہا جاتا ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی, بہت ہی پیاری کتاب ہے منہاج العابدین, زیادہ زخیم بھی نہیں ہے, اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ بہت معلومات ہوگی اور باطن کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ, اندر یعنی دل کی مطلب اصلاح ہوگی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پروردگار عالی بے جذبائے غزالی, پروردگار عالی بے جذبائے غزالی, پروردگار عالی بے جذبائے مولا ایسی دعا رہے ہیں, ہم مانگ تجھ سے مولا ایسی دعا رہے ہیں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ہند کے اسلامی بھائیوں سے سوال کرنا تھا. ہند کے ہی ایک شاعر کا شعر ہے, شاعر کا نام بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ, آپ کو بتاؤ تو آپ کو بتانے کی اجازت ہوگی. چلو ان کا نام ہاں چلو بتا دیتا ہوں, کتاب میں دیکھ کر ڈھونڈ کر تو جواب دینا ہی نہیں ہے, نہ کسی سے سن کر دینا ہے. اگر آپ لوگ جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے, سب کو دعوت ہوگی. پھر حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ, جو کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ, ان کا کوئی ایسا شعر آپ نے سنانا ہے جس میں پانچ نبیوں کا ذکر آتا ہو. گئے کام سے ہند والے, ہاں تو ٹھیک ہے پکڑو مائک سناؤ ماشاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جنید اتاری حیدرآباد دکن سے. ماشاء اللہ. جواب یہ ہے بابا جانی, نوح و نظیم و عیسیٰ و موسیٰ. نوح و نظیم و نظیم نوح و نظی نوح و نجی نجی نجی نجی اللہ تو ان کا خطاب ہے جی. نوح و نجی عیسیٰ و موسیٰ, سب کا ہے آقا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کی ہے بھول گئے. نوح نجی عیسیٰ و موسیٰ. نوح نجی الگ نام نہیں ہے, کسی اور نبی کا نام نہیں ہے. نوح حضرت سیدنا نوح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے, نجی اللہ جیسے حضرت آدم صفی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. اگر نجی عیسیٰ روح اللہ, اگر نجی کہیں گے تو چار کے تذکرہ ہو جائے گا پھر نا. کیا ہو گیا؟ نوح خلیل و عیسیٰ و موسیٰ, سب کا ہے آقا نام محمد. جواب درست ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہند والے ماسٹر ہیں بھائی, اس میں دیکھو جواب دے دیا. نوح خلیل و موسیٰ, نوح خلیل و موسیٰ و عیسیٰ, سب کا ہے آقا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی باکس آپ کے لیے. صبح فرما دے بابا جان, دعوت اسلامی میں استقامت مل جائے آپ کے غلامی میں, ایمان پر بھی استقامت مل جائے. آدھے پہ امینہ وہ آخری الفاظ سنے نیچے میں نے. باپا ہند آ جائیں, کئی اس طرح سے اسلام میں چھوڑ کے آئے ہیں, وہاں پر رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں آپ کے بارگاہ میں حاضری کے لیے. کچھ اسلام میں آئے ہیں باپا, ہزاروں کو چھوڑ کے آئے ہیں ہمارے مطلب علاقوں سے اسلام بھائیوں کو, وہاں پر کرم فرما دے باپا. ہند میں, ہند میں کہاں سے؟ حیدرآباد. میں حیدرآباد میں, حیدرآباد دکن. حیدرآباد دکن کے قریب میں آتا ہے ہمارے, حیدرآباد دکن سے اس کو سمجھتے ہیں. ہمارا بھی پاکستان میں حیدرآباد مشہور ہے. ہند میں جو ہے مفتی عبدالعلیم صاحب کا جو مطلب نسبت سے ہے جی جی, کابینہ ہند حلیمی کابینہ کا خادم ہوں بابا میں. ہند حلیمی کابینہ کا خادم ہوں میں. اشعار بھی یاد کر رکھے آپ نے, کوال کر دیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہند کے ایک اسلام بھائی کا میسج آیا ہے کہ صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے مزار پر کسی بادشاہ نے گنبد بنانے کی کوشش کی لیکن آپ نے خواب میں آ کر منع فرما دیا تھا. ماشاءاللہ, دیکھا نا یہ حکمت, نہیں پسند فرماتے ہوں گے ماشاءاللہ. تو چلو ایک ان سے ہند والوں سے ایک اور سوال کر لوں. چلو ہند والے اسلامی بھائی جواب دیجئے. حضرت سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کس مشہور بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی رسم بسم اللہ کے موقع پر تشریف لائے اور اشارہ دے دوں کہ جس کی رسم بسم اللہ کے لیے تشریف لائے تھے, جب ان کو یعنی بسم اللہ پڑھائی گئی تو 15 پارے بھی انہوں نے منہ زبانی سنا دیے بچے نے. آگے چل کر وہ بہت مشہور ہوئے وہ بزرگ, اور یہ اعلیٰ حضرت نے یہ قصہ فرمایا ہے. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ. حضرت صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمٰ جس بزرگ کی رسم بسم اللہ کے لیے آئے تھے، ان کا نام ہے بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے، ہندو والے ہوشیار ہیں ماشاء اللہ. یہ مدنی باکس ہمارے اسلام بھائی کے لیے، اور امیر سنت کی بارگاہ مرد ماہر گیر ہمارے اسلام بھائی جو ہیں وہ ایک آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. فشرمین ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ممتاز اتاری، ماہی گیر ابراہیم حیدری. پیارے باپا جان، آپ سے سوال ہے کہ کبھی 15 دن سے زائد دنوں کے لیے سمندر میں مچھلی پکڑنے جاتے ہیں، لیکن 15 دن سے پہلے مچھلی پکڑ کر واپس آ جاتے ہیں. اسی طرح کبھی 15 دن سے کم کے لیے جاتے ہیں لیکن واپسی 15 دن بعد ہوتی ہے، تو ہم نماز قصر پڑھیں گے یا نہیں؟ سمندر میں آتے ہی تو آواز ہی سے خارج ہو جاتے ہیں. اب ان کے مائلیج کا فرق ہوتا ہے، زمین کے مائلیج میں، ہوا کے مائلیج میں بھی فرق ہوتا ہے، ہوا میں بھی وہ الگ شاید ان کے حساب ہے کوئی. ہاں، 15 دن کے لیے جاتے ہیں تو فاصلہ کیا وہ 92 کلومیٹر ان کو کیسے، ان کے مائلیج الگ ہوتے ہیں، اتنی دور یہ جاتے بھی ہوں گے. گہرے سمندر میں تو نہیں جاتے ہوتے، گہرے سمندر میں مچھلی نہیں پکڑ سکتے. یہ قریب قریب کے حصوں میں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں گہرے سمندر میں کہاں جائیں گی؟ اب بڑی لانچے ہو تو وہ پھر جو مسافروں کی اسٹیمر ہوتی ہیں یا مال لوڈنگ انلوڈنگ کرتے ہیں وہ تو جاتی ہیں. عام یہ کشتیاں جو ہے نا یہ قریب قریب ہوتی ہیں، میرا خیال ہے تھوڑے پانی میں یہ تیر سکتی ہیں، زیادہ پانی میں الٹ جائیے. اب کیسی کشتی، کیا ٹیکنالوجی ان کی، ہو سکتا ہے بڑھ گئی ہو، یہ خود جانتے ہوں گے لوگ. تو اب یہ کتنے کلومیٹر یہ دور جائیں یہ، اور پھر سمندر کے ناپ اور زمین کے ناپ کے پیمانے الگ الگ ہیں، تو اس لیے وہ دار الافتاء اہل سنت سے ہی رجوع کیجئے لکھ کر سوال. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نسیم اتاری، جزیرہ بیٹ مائیگر. پیارے باپا جان، آپ سے سوال ہے کہ ہم کشتیوں میں ہوتے ہوئے دعوت اسلامی کا مدنی کام کیسے کریں؟ نئے فرمائیں. اس کشتی میں وہ سارا سال تھوڑی ہوتے ہیں، مخصوص دنوں میں ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں یہ اکیلے تو ہوتے نہیں ہوں گے، چند اور بھی افراد ہوتے ہوں گے، تو ان کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان کے ساتھ اس میں اخلاق سے پیش آئیں، نماز کی پابندی کریں، جو نہیں پڑھتا اس کو بھی نماز کی تلقین کریں، اور روزانہ یا وقفے وقفے سے موقع کی مناسبت سے کوئی طے کر لیں، اور فیضان سنت کا درس دیں کشتی میں. بھلے دو ہیں آپ، تب بھی دو میں تو ایک کو تو شاید نگرانی رکھنی پڑتی ہوگی کشتی، یا پتہ نہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں سمندر میں چالو کر کے، جیسے ہوائی جہاز کا کپتان تو باہر آ جاتا ہے اس کو چلا کر، ٹرین کا بھی بازو کا شاید وہ بیٹھ جاتا ہوگا سیٹ پر چل رہی ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتے ہیں اس کے ٹریک کہ کہاں ان کو ٹرن کرنا ہوتا ہے، کہاں کیا کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ممکنہ صورت میں، جبکہ پوسیبل ہو تو اندر فیضان سنت کا درس دے، اور جو ہیں ان کو نمازی پکے بنائیں، پھر اپنے یہاں کا سنت و برا اجتماع ہے اس کی دعوت دیں. آپ کی چھٹیوں کے دن بھی آتے ہیں جن دنوں سی رف ہوتا ہے، یعنی کہ طوفان آتے ہیں، تو ان دنوں کشتی کا کیا کام، دریا میں کوئی نہیں جاتا، جائے گی تو کشتی الٹ جائے گی، ان دنوں ان کی چھٹی ہوتی ہے، تو ان دنوں آپ مدنی قافلے میں سفر کریں. ہماری جو مجلس ہوتی ہے ان کی کرواتی بھی ہوگی ان کو سفر ان دنوں میں، کہ یہ فارغ ہوتے ہیں مچھلی والے، عید کی چھٹیاں آتی ہیں ان کی، اس میں فارغ ہوتے ہیں. تو یہ سارا سال ان کی دریا میں نہیں گزرتے، یہ چھٹیاں ہوتی ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، تو جب یہ باہر آتے ہیں نا آپ لوگ، تو اس وقت مدنی قافلے میں سفر کریں. یہ ہوتا نہیں ہوگا کہ 15 دن رہ کر آ گئے، 20 دن رہ کر آ گئے، تب ایک دن رہیں گے گھر پہ اور کل چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہوگا. جس طرح 15-20 دن وہاں رہے سمندر میں، اگر 15-20 دن آپ کو گھر میں بھی مل جاتے ہوں گے، تو اس طرح یہ موقع کی مناسبت سے کم از کم مہینے میں 3 دن کا سفر تو ضرور کریں. میرا خیال ہے جتنا یہ ماہی گیروں کو فشر مین کو جتنا آسان ہوگا نا مدنی قافلے میں سفر اتنا اور دھندا کرنے والا شاید نہ ہوتا ہو. ان کی اتنی چھٹیاں ہوتی ہوں گی اور سی رف میں تو ان کو کم از کم 1 ماہ کا مدنی قافلہ تو کہیں نہیں گیا سفر کرنے. یہ غالباً جون جولائی میں سی رف ہوتا ہے تو اس میں تو وہ بڑے بڑے جو جہاز ہوتے ہیں نا ان کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے, یوں ہچکولے لے رہے ہوتے ہیں, وہ زور زور کے تھپیڑے لگتے ہیں ان کو, بکھری ہوئی موجے جو ہے نا یہ ان کو دھکیل رہی ہوتی ہیں بڑے بڑے جہازوں کو. اور بعضوں کا ایسے زوردار تھپیڑے بھی آتے ہیں کہ وہ جہاز الٹ جاتے ہیں, لوگ ڈوب جاتے ہیں. سی رف میں سفر کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا, جو ماہر ہوگا وہ سفر نہیں کرے گا. ان دنوں جہازوں کی بھی چھٹیاں ہو جاتی ہوں گی یا کہیں کنارے پر لنگر انداز ہو جاتے ہوں گے جب جیسے کہ زوردار طوفان آتے ہوں گے. ان دنوں آپ لوگ مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں اور مدنی کام کریں, یہ جو میں نے کچھ عرض کیا اس کے مطابق ترکیب بنائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا اس میں ہماری مجلس کے اسلام میں نے سفر کیے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے بھی بڑے اچھے مطلب اس میں جذبات بھی ملے, کیونکہ بعض جو سفر ہوتے ہیں اس میں کافی ٹائم ان کو ایسے فارغ بھی ہوتے ہیں جی, تو وہاں پر وی سی ڈی اجتماع ہو اور اس طرح کا کوئی جدول ہماری مجلس بنا رہی ہے اور آج یہ آپ کے ساتھ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی ہوں گے, تو امید ہے کہ آج کی اس گفتگو میں اور بھی مزید ان کے کچھ مدنی پھول ملیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے شعبے کے لیے بھرپور ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ مواد جمع ہو جائے اور انشاءاللہ ان کا باقاعدہ یہاں تک ہوا کہ 20-20 دن کا جو سفر ہوتا ہے تو ہمارے ایک معلم ساتھ ہو جائیں اور وہی مطلب ان کو کورس بھی کرا دیں اور اس طرح کا بھی کچھ ہم نے جائزہ لیا تھا. ماشاء اللہ اندر اتنا جی کام تو نہیں ہوتا جی جی, سیرت میں تو واقعی بولتا ہوں ان کے جوکھم لے کے جائیں نا تو مچھلی بھی نہیں ملے گی. جب وہ طوفان آتا ہے نا مچھلیاں بھی بھاگ کر گہرے سمندر میں چلی جاتی ہیں, یہ بھی گھبراتی ہیں کہ موجے اچھل کر کنارے پر پھینک دیں گی پھر پانی اتر جائے ہم مر جائیں گے. اللہ نے ان کو بھی دیکھو یہ اسباب رکھے کہ یہ گہرے سمندر میں جاتی ہے. بابا پابندی بھی ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پہ کہ وہ کشتیاں لے جانے کی بھی. ماشاء اللہ مدینہ سب کو دین کا کام کرنا چاہیے, ماہی گیروں کو تو زیادہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہر وقت خطرے میں چل رہے ہوتے ہیں, کب کوئی زوردار منہ جا کر کشتی کو الٹ دے. یہ تیرنا بھی جانتے ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بعض اوقات وہ اچھا بھلا آدمی چوکڑی بھول جاتا ہے اور عام طور پہ آدمی ڈوبنے سے کم مرتا ہے, یہ اس کو ٹینشن ہو جاتا ہے گھبرا جاتا ہے ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو کہ اس کا برین ہیمریج ہو جاتا ہے, اس میں یہ مر جاتا ہے یعنی کہ نس پھٹ جاتی ہے دماغ کی, ہو سکتا ہے بلڈ پریشر ایک دم ٹینشن سے جمپ کر جاتا ہوگا اس سے پھٹ جاتی ہو. تو اللہ پاک ہمارے ماہی گیروں کی حفاظت فرمائے اور یہ خوب دین کی خدمت کریں عبادت کریں, مسجدیں بنائیے. آج اتنے سارے آئے نہیں کوئی کسی ان کے ٹاپو اور جو ہوتے ہیں وہاں تو مسجدیں ہوتی ہیں عام طور پر نہیں, کوئی مطلب مناسب جگہ پر یا کہیں ٹاپو پہ مسجد نہ ہو تو ایک مسجد نہ سب مل کے بنا لو یار, کوئی فیضان بغداد نہ بنا ڈالو. سبحان اللہ, یہ ان میں بعض بہت دلیر ہوتے ہیں اور بہت بڑی بڑی پارٹیاں ان کے اندر ہوتی ہیں, بہت پیسہ ہوتا ہے, تو یہ رائے خدا میں خرچ کریں, ہمت کریں, تھوڑا تھوڑا بھلے شیئر آپس میں حصے کر لیں اور ایک مسجد فیضان بغداد کی. یہ سارے میرے ماہی گیر اسلامی بھائی عاشقان رسول فیضان بغداد غوث پاک کے ماننے والے ایک مسجد بنا لیں, ثواب جاریہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جو مسجد بنائے گا اس کو جنت میں میل ملے گا. ہاں تو حدیث شریف میں, میں تھوڑی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, مسجد بنانے والے کو جنت میں میل ملے گا. تو ہمت کرو, ایک مسجد میرے ویسے پلاننگ نہیں تھی, ایک ذہن میں آیا میرا کہ چلو میرے مرشد گوس پاک کے شہر مبارک شہر کے نام کی ایک مسجد بنا لی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بابا جانی بٹ جزیرہ میں مسجد غوثیہ بنانے کی نیت کرتے ہیں, مسجد بغداد فیضان بغداد فیضان بغداد انشاءاللہ انشاءاللہ. بیٹے کب تک بن جائے گی؟ ابھی یہ جگہ کا تھوڑا مسئلہ ہے, کاغذات کاروائی چالو ہے. اچھا وہ کام جاری ہے, وہ نوی ویسے جاری ہے تو جاری ہے, وہ بھی جاری رہے, نوی جگہ نہیں جاری ہو جائے گا. یہ تاریخ نہیں بتائی, وہ پانی میں تھوڑی جگہ لی ہے ابھی اس کا کام چالو. اپنے ہی ٹاپو پر ضروری نہیں ہے, دنیا میں کہیں بھی بنا ہے, آپ مدینے میں بنا لیں, بغداد شریف میں بنا لیں, جہاں بھی بنا ہے آپ کو اجازت ہے. ایک مسجد فیضان بغداد ہمارے فشر مین اگر بنا لے تو میری بھی دل جوئی ہو جائے گی, اور نہ جانے کتنے عاشقان رسول کی دل جوئی ہو جائے گی کہ بھائی یہ مچھیاں جو پکڑتے ہیں یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں. ان کی مسجدیں میں گیا ہوں, بیانات کیے, کشتیوں میں بیٹھ کر ہم جاتے تھے تو کشتی کے نام پر تو قافلہ ایسا کامیاب ہوتا تھا ہمارا, مدنی قافلہ اصطلاح نہیں ہوتی تھی, ہم بیٹھ کے جاتے تھے, بچے بھی ساتھ ہوتے تھے اور سمندر کی سیر ہوتی تھی, مفت میں کشتیاں چلتی تھی, ماشاء اللہ کرتے کشتی کو سجاتے تھے اور ہم لوگ جاتے تھے. پھر ان کی مسجد میں کچھ نمازوں کی ترکیب ہوتی تھی جیسے مغرب عشاء اور پھر بیان ہوتا تھا, اور بعض ایسے ہوں گے بزرگ ان میں جنہوں نے وہاں میرا بیان سنا بھی ہوگا, بابا بٹ وغیرہ, کیماڑی پر کئی بیان کیے میں نے, کیماڑی میں, کیماڑی بیچ سمندر میں نہیں ہے, یہ ٹاپو ان کے ہوتے ہیں بیچ سمندر میں ہوتے ہیں, بیچ سمندر میں بیان کیے ہیں, کیماڑی پر تو کئی بار گیا ہوں, یہ بھی سمندر کے کنارے پر آبادی ہے, بہت بڑی آبادی ہے کیماڑی میں, وہاں کئی بار الحمدللہ اجتماع ہوئے ہمارے, اب بھی مدنی کام ہوتا ہوگا, جامع المدینہ بھی ہے الحمدللہ, کیا بات ہے مدینہ جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جو کوئی تین مرتبہ پڑھ لے اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کے فوراً ہی بعد مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک, اور ہمارے یہ عاشقان رسول جو فیضان مدینہ میں جمع ہیں یہ بھی انشاءاللہ عزوجل جہاں خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا تو وہاں پر یہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یہ بھی ہمارے یہاں کے حاضرین بھی اس سلسلے کو دیکھ سکیں گے. مگر یہ وہاں جہاں پر مدنی خصوصی مدنی مذاکرہ جی ہوگا جی جی وہاں کانچ کا کیبن آڑے نہیں ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ, ہم بلا خائل بغیر کسی رکاوٹ کے آپ سوالات کر سکیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے پاک ایوبی کابینہ لیاقت آباد, گلستان مصطفیٰ, گل بہار, ان کے بھی وہ اسلام بھائی جنہوں نے ایک ماہ پچھلے ماہ سفر کیا تھا, 12 ماہ جنہوں نے سفر کیے, اور اسی طرح جو مدن انعامات کے رسالے جنہوں نے 12 ماہ جمع کرائے, تو یہ بھی اسلام بھائی آج جو ہے وہ حاضر ہو رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن ابھی دعا ہو گیا, دعا صلاۃ والسلام کے بعد ہی آپ حرکت میں آئے, فی الحال اطمینان سے رہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب ہمارے مجلس سے تاجران کے جو سات دن کے فیضان نماز کورس کے لیے آئے ہیں بھاولپور، گلزار طیبہ، گجرانوالہ اور سردار آباد، تو انشاءاللہ عزوجل یہ اسلام بھائی بھی خصوصی مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، روزہ بھی رکھیں گے کوئی؟ سبحان اللہ، موسم مدنی ہے تو روزہ رکھیں تو انشاءاللہ سحری مل کے کریں گے انشاءاللہ. جو روزہ رکھے گا صرف ان کو سحری کی اجازت ہوگی انشاءاللہ. اور ہمارے سلسلے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں انشاءاللہ نگران شورا بھی ہانگ کانگ سے شامل ہوں گے. سبحان اللہ، خصوصی مدنی مذاکرہ ظاہر ہے کہ تھوڑا گیپ رہے گا، ابھی فوراً نہیں شروع ہوگا. اب مدنی مہک دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ میں اپنے حساب سے مناسب وقت پر حاضر ہو جاؤں گا. اور ہمارے حاضرین کو انشاءاللہ ہم چائے بھی پلائیں گے وہاں پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. زمزم نگر کے جو ذمہ دار ہیں تقسیم رسائل کے، انہوں نے میسج کیا تھا کہ 600 کتابیں فرمان مصطفیٰ، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تقسیم کر چکے ہیں، اور 600 مزید یہ کرنے کی نیت بھی پیش. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. جو جو یہ رسالہ پڑھ لے اللہ تعالی اس کو بھی اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے، اور کاش میں میرے حق میں بھی یہ دعا، میری آل کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اچھا میں مجھے یاد آیا، بعض اسلامی بھائی ملاقات کے لیے مطالبے کرتے رہتے ہیں، تو ملاقات کے لیے کچھ مدنی پیکج بنا لیتے ہیں انشاءاللہ دعا کے بعد. آپ بیٹھے رہیں گے تو بن جائیں گے مدنی پیکج، ورنہ پھر اٹھ جائیں گے چلنے پھرنے لگیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. ہر ایک سے ملنا تو میرے لیے مشکل ترین ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوں تو. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، آج کے مدنی مذاکرے پر ملنے والا ثواب، اور جو اپنا ثواب مجھے ایصال کرے، اور میرے پاس جو اعمال موجود ہیں ان سب پر اپنے فضل و کرم سے ثواب عطا فرما، اور یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام محدثین و مفسرین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و سیران کربلا، جمیل اہل بیت طہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز خواجہ حمید الدین ناگوری، امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، بالخصوص جو اسلام آباد 2-3-4 یا 3-4-5 فروری کے مدنی قافلے کے مسافر بنے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا، اپنی پسند کا بندہ بنا، پکا نمازی بنا، قرآن کریم پڑھنے والا بنا، درست قرآن پڑھنے والا بنا. الہ العالمین ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ عطا فرما، عالم دین بننے کا جذبہ عطا فرما، حافظ قرآن بننے کا شوق عطا فرما. الہ العالمین دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام کرنے کا ولولہ اور شوق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے مریض شفا پائیں، بے اولاد نیک اولاد سے مشرف ہوں. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بن جائے. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، بے روزگاریاں، تنگ دستیاں، قرض داریاں دور ہوں، جن کے قرضے پھنسے ہیں انہیں مل جائیں. الہ العالمین جو جھوٹے کیس میں پھنسے ہوں ان کو بھی آزادی ملے، جو مظلوم قیدی ہیں ان کو بھی رہائی نصیب ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے توئے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا اٹھائے دولت بیدار وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. یا مدینہ یاد آ گیا مدنی پیکج. ہاں یار وہ بھول گیا تھا. جنہوں نے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کر لیا ہے مگر ربیع الاول اور ربیع الاخر میں انہوں نے ملاقات نہیں کی وہ, اور جنہوں نے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے ہوئے 25 ماہ سے مسلسل سفر کر رہے ہوں ہر مہینے 3 دن بلا ناغا, اور یہی 2 مہینوں میں انہوں نے ملاقات نہ کی ہو. جب سے رسائل کا اعلان ہو رہا ہے تو آج یہ 21 رسالے کا اعلان ہے, تو چلو جنہوں نے 20 رسالے پڑھ لیے یہ انہی اعلان کے بعد سے, وہ اعلان کے مطابق, تو وہ انشاءاللہ ٹوکن حاصل کر کے ملاقات کر سکیں گے. اسی طرح جو ہاں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے پڑھاتے جن کو 12 ماہ ہو چکے ہیں, ہفتے میں 1 چھٹی میرج نہیں ہے, اور ابھی تک 2 مہینوں کے اندر ملاقات نہیں کی, تو وہ بھی اپنا ٹوکن لے سکیں گے. اسی طرح باہر ملک سے جو اسماعیل بھائی دعوت اسلامی کے یہاں مطلب آئے ہوئے ہیں, اپنے طور پر جو آتے ہیں وہ مراد نہیں ہے, جو دعوت اسلامی کے مہمان ہیں, یو کے سے آتے ہیں آئے ہوئے ہیں, ہند سے آئے ہوئے ہیں, تو جنہوں نے ابھی تک ان 2 مہینوں میں ملاقات نہیں کی تو وہ بھی چاہیں گے تو ملاقات کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. وہ ٹوکن لینا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام, یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام, سلام